เวลาก็คงเริ่มเพราะส่วนที่เราจะเริ่มครั้งนี้ก็มีที่ยังติดค้างอยู่จากคราวที่แล้วนะครับเป็นแค่ที่เราได้อธิบายมาคร่าวๆนะครับ อยากจะได้เป็นการทบทวนข้อมูลหรือเป้าหมายของจุดประสงค์ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องทบทวนตลอดนะซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยถ้าเรารู้ว่ามีคุณค่าขนาดไหนในการที่จะปรับความเข้าใจปรับศรัทธาแม้กระทั่งปรับชีวิตของเราในแง่ในมุมนะครับควรที่จะเอาใจใส่มากนะครับต่อซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับเป็นซูเราะห์ที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานถูกประทานลงมาในเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเป็นซูเราะห์ที่จะเน้น3เรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ก่อตั้งรัฐอิสลามครั้งแรกแล้วในนครมะดีนะห์ซึ่งเป็นโอกาสที่ต้องมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์แล้วพระผู้เป็นเจ้าที่จะนำมาปกครองในเมืองมะดีนะห์และจะมีเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบรรดานบีและรอซูลอันเป็นสิ่งที่จะปรับความเข้าใจหรือความศรัทธาของประชาชาติในยุคก่อนที่เคยมีข้อบิดเบือนในคัมภีร์เก่าคัมภีร์อินญีลคัมภีร์เตารอฮ์ไบเบิลคัมภีร์เก่าซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประวัตินบีและรอซูลโดยเฉพาะบรรดานบีรอซูลที่มีชื่อดังเช่นท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาแต่จะเป็นข้อสังเกตว่าซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะเน้นประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมกับท่านนบีมูซาท่านนบีมูซาได้ผ่านไปแล้วเกือบยุคหนึ่งเกือบร้อยอายะเกี่ยวกับประวัติของบรรดาอิสราเอลและท่านนบีมูซาอันนี้จะมีการเริ่มเล่าประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมที่ทำไมอัลกุรอานจะเน้นเรื่องประวัติของท่านนบีมูซาท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีอีซาซึ่งเป็นบรรดานบีและรอซูลที่เป็นผู้นำของศาสนาใหญ่ๆศาสนาหลักๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นศาสนาอิสลามและจะมีข้อขัดแย้งระหว่างชาวยิวชาวคริสต์และชาวมุสลิมในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบรรดานบีและรอซูลเรื่องสำคัญที่เป็นข้อขัดแย้งคือเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเรื่องที่เกี่ยวกับพระองค์สุภาในวัตถานบทบาทหน้าที่ของประชาชาติต่างๆต่อพระบัญชาของพระองค์สุภาในวัตถานนั้นจะมีข้อตัวแย้งอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ประชาชาติให้ปฏิบัติก็จะมีการพูดถึงประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมของท่านนบีมูซาระลึกถึงพระบัญชาดั้งเดิมที่อัลลอฮ์ได้ใช้ประชาชาติในยุคก่อนว่าให้ทำอะไรเพื่อยืนยันว่าคำสั่งสอนของท่านนบีอิบรอฮีมของท่านนบีมูซานั้นก็สอดคล้องกับคำสั่งสอนของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับว่าเป็นการอ้างอิงว่าศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่ศาสนาไม่ใช่อุตริกรรมไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่แนวคิดใหม่หรือไม่ใช่ศาสนาใหม่ที่ไม่มีที่ไปที่มาหากเป็นศาสนาดั้งเดิมของพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ใช้บรรดานบีและรอซูลทุกยุคทุกสมัยให้นำสัจธรรมนั้นที่เป็นเนื้อหาเดียวกันเนี่ยนะครับมาเผยแผ่กับประชาคมโลกในยุคสมัยนะครับก็เป็นการ ยืนยันว่าศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำที่ท่านนบีมุฮัมมัดได้นำมาแต่แม้นั้นเป็นข้อเท็จจริงที่พวกท่านนี่แหละเคยมีเคยรู้กันพวกท่านนี่ก็คือพวกยิวพวกนอสรอนี่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าเนี่ยคำสั่งสอนเนี่ยที่นบีเอามาในคุรานนี่อ่านอยู่ไหมเนี่ยคุรานนี่คำพูดของอัลลอฮ์ในคุรานเหมือนกับที่พวกท่านเนี่ยได้รับมาจากนบีและรอซูลท่านหลายอันนี้เป็นจุดประสงค์สำคัญมากนะครับในสุรัตอัลบักระมันเหมือนกับว่าเป็นหลักฐานยืนยันเป็นหลักฐานอ้างอิงว่าศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาอันเที่ยงแท้อิมาจะพรุ่งเป็นจังนะครับในอายะที่124นะครับเริ่มเล่าประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมโดยนำข้อสรุปของชีวิตของประวัติชีวประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมสรุปไว้ในอายะเดียวสรุปไว้ในอายะเดียวแต่เป็นอายะที่จะควบคุมหรือจะอ้างถึงชีวประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมทั้งหลายอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าวะอิซิบตะลาอิบรอฮีมอายะที่124ซึ่งเคยถ่ายเป็นชีตแล้วนะแจกชีตแล้วครั้งที่แล้วแล้วก็จะอธิบายหมดแต่ยังเหลือของชีตนี้ยังเหลือจะเอาไว้หมดอินชาอัลลอฮ์วะอะลัยฮุมุสสลามอินชาอัลลอฮ์เชิญจ้ะอินชาอัลลอฮ์วะอิซิบตะลาอิบรอฮีมร็อบบุฮูบิกะลิมาติฟะอะตัมมะฮุนقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذنك تأتيب على كنا ثم لطن كنا تي إذن ทรงดำลึกถึงขณะที่อิบตะลาอิบรอฮีมรับบุหูขณะที่พระเจ้าของอิบรอฮีมได้ทดสอบเขาได้ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมนี่นะทรงดำลึกขณะถึงคำว่าอิบตะลาเนี่ยเป็นกิริยา ماضي فعل ماضي กิริยา قديمอิบตะลานี่หมายถึงว่าทดสอบคุ้นมากเลยอ่ะเนี่ยเหมือนบาลาอิบตะลาแต่บาลานี่เป็นนามบาลาคุณบาลาเป็นนามอิบตะลานี่เป็นกิริยาอิบตะลาทดสอบก็คำว่าบาลานี่ที่เราใช้คำนี้ว่าบาลาไม่ใช่บาลาที่ละมาที่ถูกต้องเนี่ยบาละเราใช้คำส่วนมากชาวมาลายูเนี่ยคือบาละนี่ก็คือนามของอิบตะละนะบาละเนี่ยเราเข้าใจว่าบาลอนี่หมายถึงว่าการสาปแช่งการลงโทษจริงเดียวนี่ไม่ใช่บาละเนี่ยอาจจะทดสอบก็ได้คนนั้นโดนบาลอนี่หมายถึงว่าโดนทดสอบเป็นโรคเป็นประสบภัยอันตรายอะไรต่างๆที่มันฮะเลวร้ายไม่จำเป็นที่เป็นการลงโทษอาจจะเป็นการทดสอบก็ได้เพราะคำว่าบาลาเนี่ยแปลว่าทดสอบหรือแปลว่าลงโทษคำว่าอิบตะลานี่ก็เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากอิบตะลานี่แปลว่าทดสอบอิบตะลาจงระลึกขณะที่อิบตะลาทดสอบพระเจ้าอยู่ไหนนี่รับบุหูพระผู้อภิบาลพระผู้เป็นเจ้าของท่านนบีอิบรอฮีมได้อิตะลาได้ทดสอบอิบรอฮีมซึ่งอิบรอฮีมนี่จะเป็นธรรมรับบูนี่จะเป็นประธานเป็นฟาอิลเนี่ยประธานอิบรอฮีมจะเป็นธรรมมะฟูลุนบีฮีฮะภาษาไทยเป็นไปไม่ได้นะที่ธรรมจะมาก่อนประธานกรรมอะไรกรรมมาขอโทษกรรม ทำอะไรกรรมทำไม่ดีแล้วกันวัยดีเบตนาอิบราฮิมรับดูแต่สำหรับภาษาอาหรับเนี่ยเป็นทำได้ทำได้คือกรรมที่จะมาก่อนประทานนะอิบราฮิมเนี่ยเป็นกรรมรับบูฮูเนี่ยเป็นประทานเป็นฝ่ายบีกาลิมาตินทดสอบยังไงบีกาลิมาตินทดสอบด้วยพระบัญชาบางประการกาลิมาตินหมายถึงว่าคำกาลิมาตินเป็นพังพุทธเอกบุคคือกาลิมาที่เราเรียกเป็นกาลิมาต์กาลิมาต์กาลิมาต์ที่ชาดันที่ชาลาอิลาฮิลลอฮ์ที่เป็นทั้งนี้เป็นหลายคำนะแต่เรื่องจะก็เป็นหลายคำที่มีเนื้อหาเดียวกันก็เรียกว่ากาลิมาต์เป็นคำเดียวซึ่งกาลิมาต์เป็นหมายว่าหลายคำแต่ตรงนี้จะแปลว่าคำอย่างเดียวนี่คำพูดไม่ใช่กาลิมาต์นี่ก็หมายถึงว่าพระดำรัสของอัลลอฮ์เมื่อเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ์นี่นะก็ต้องเป็นคำสั่งก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านนบีอิบราฮิมด้วยพระบัญชาด้วยคำสั่งสอนของพระองค์นั้นนะแล้วเขาเนี่ยหมายถึงว่าแล้วท่านนบีอิบรอฮีมนะก็ได้สนองก็ได้สนองตามพระบัญชาหมายถึงว่าได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซาอัตัมมาฮุนนะซาอัตัมมาฮุนนะเป็นกริยานามของอัตมาฮุนนะนี่ตามามบางคนก็คุ้นคำว่าตามามสมบูรณ์ครบถ้วนนะตามามภาษาอะไรก็มีเต็มเหมือนกันเต็มกับตามามเนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าไทยนี่มาจากอาหรับนะมึงเต็มกับตามามเนี่ยหมายถึงว่าครบถ้วนเต็มที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันอาตัมมาฮุนนะที่เอาคำง่ายๆเนี่ยจะได้จำได้อาตัมมาฮุนแปลว่าเต็มๆอ่ะง่ายๆนะจำง่ายถ้าอาตัมมาฮุนเนี่ยแปลว่าปฏิบัติสนองตามพระบัญชาของอัลลอฮ์ยังครบถ้วนยังเต็มๆยังสมบูรณ์ไม่ขาดไม่บกพร่องชัดเจนนะก็ล่ะเมื่ออิบรอฮีมได้ปฏิบัติตามพระบัญชาอย่างครบถ้วนของอัลลอฮ์แล้วก็ล่ะกล่าวก็ล่ะก็กล่าวใครกล่าวอันนี้ในทำนองประโยคนี้เราจะเข้าใจว่าผู้ทรงกล่าวนี้ก็คืออัลลอฮ์คือรับบูฮูเนี่ยก็อะไรอัลลอฮ์ทรงกล่าวอินนีแท้จริงข้าอินนีดาอิลุกแท้จริงข้าพระองค์ตรัสว่าแท้จริงข้าจะให้เจ้าเป็นผู้นำมนุษย์แสนดาอิลุกทำให้ดาอิลุกและจะจ้าละไปว่าทำให้ก้าก้าเนี่ยแปลว่าท่านนี่แหละนะจะให้ลูกก้าทำให้ท่านก้าลิมนาสิสำหรับมนุษย์ชาติสำหรับมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจะให้ท่านเนี่ยเป็นอิมามเป็นอะไรนะอิมามไม่ผิดนะโอ้ยอิมามเป็นผู้นำความเป็นผู้นำของท่านนบีอิบรอฮีมเข้ากับประชาชาติทั้งหลายดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในสูเราะห์อันนะห์อินนาอิบรอฮีมกานะอุมมะตันอิบรอฮีมคนเดียวนะกานะอุมมะตันเป็นประชาชาติคนเดียวมวลมารยาทจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ในประชาชาติเนี่ยถูกย่อมาอยู่ในนะตัวท่านนบีอิบรอฮีมดังที่เราจะได้ศึกษาเนี่ยเลยอัลลอฮ์บอกว่าจะทำให้เจ้าเนี่ยท่านนั้นจะทำให้เจ้าเป็นอิมามันเป็นผู้นำสำหรับมนุษยชาติใช่เพราะขณะท่านนบีอิบรอฮีมเป็นบิดาของบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายบรรดานบีและรอซูลชื่อดังๆทั้งหมดนี่นะก็เป็นลูกหลานท่านนบีอิบรอฮีมศาสนาใดๆนี่ก็จะอ้างตนถึงท่านนบีอิบรอฮีมพวกยิวก็ถือว่าอิบรอฮีมของเราพวกคริสต์นี่ก็อิบรอฮีมของเราทั้งนั้นเพ พวกมุสลิมก็อ้างว่าของตนเองฮะที่ฟิลิสตินจะมีมัสยิดในเมืองอัลคาลีลอัลคาลีลเนี่ยคือชัยาคือตำแหน่งของท่านนบีจะมีมัสยิดก็อ้างว่าเป็นมัสยิดที่ท่านนบีอิบรอฮีมถูกฝังที่นู่นแต่ไม่ใช่ไม่จริงจะไม่จริงแต่ที่แปลเนี่ยในมัสยิดนี่นะพวกยิวก็ให้เกียรติพวกมุสลิมก็ให้เกียรติแต่จริงๆผู้บอกท่านนบีอิบรอฮีมไม่แน่นอนว่าอยู่ที่นู่นแต่ท่านอิมามอิบนุตัยมียะห์ก็บอกว่าโลกนี้ทั้งหมดเลยนี่นะไม่มีกูโบของนบีที่แน่นอนที่ฟันธงชี้ขาดว่านบีนั้นถูกฝังตรงนี้นอกจากกูโบของจะได้ไหมแน่นอนตั้งแต่ท่านสี่ร้อยปีนอกจากนั้นน่ะเดาๆกันเดาๆกันนู่นนะที่เมืองชามนี่นะที่เมืองซีเรียเมืองฟิลิสตินบรรดานบีเราพูดที่อ้างว่าฝังนบีนี่ที่อิหร่านก็มีนบีดานิยานนบีฮะใครแต่ใครก็อ้างซึ่งไม่มีหลักฐานยืนยันได้นะครับในเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องจริงว่าท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติทั้งหลายในเรื่องอะไรครับในเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นเราจะอธิบายทีหลังแต่ทีนี้เมื่อท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้นำแล้วท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวก้อนตรงนี้นี่นะที่ว่าท่านนบีอิบรอฮีมเขากล่าวว่าเขามีท่านนบีอิบรอฮีมได้กล่าวว่าและจากลูกหลานของข้าพระองค์ด้วยอันนี้เป็นการขอนะข้าพระองค์เนี่ยเป็นอิหม่ามแล้วเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติแล้วก็จากลูกหลานของข้าพระองค์ล่ะขอให้เป็นด้วยขอให้เป็นด้วยเสียงจะใช้ได้หรือเปล่าได้ไหมได้ยินไหมผู้หญิงได้ยินไหมได้ยินไหมที่บริเวณก็ท่านนบีบริเวณก็อยากจะให้ลูกหลานเนี่ยสืบทอดมรดกความรู้ของบรรดานบีอัลลอฮ์เนี่ยไปด้วยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าพระองค์ตรัสว่าสัญญาของข้านั้นสัญญาของข้านั้นจะไม่ได้แก่บรรดาผู้อธรรมก็แหละพระองค์ตรัสอัลลอฮ์ตรัสลายานาลูอาดิซาลิมีจะไม่ได้ลายานาลตรงนี้ลายานาลูไอ้ว่าจะไม่ได้อาดีซึ่งสัญญาของข้าดีสัญญานี่ก็หมายถึงว่าพระเกียรติหรือการให้เป็นผู้นำจะไม่ได้แก่ผู้อธรรมอัลลอฮ์มินีการที่จะเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติจะไม่ได้แก่ผู้ที่เป็นผู้อธรรมนะครับอันนี้เหมือนจะพูดเป็นการปฏิเสธนะคำเรียกร้องของท่านนบีอิบราฮิมที่ขอไว้ว่าขอให้ลูกหลานฉันเนี่ยได้สืบทอดความเป็นผู้นำอัลลอฮ์บอกว่าสำหรับผู้อธรรมเนี่ยไม่ให้มันเหมือนเราเข้าใจว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยอัลลอฮ์ให้สำหรับผู้ที่ไม่เป็นอธรรมไม่เป็นผู้อธรรมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์สืบทอดมรดกของท่านนบีอิบราฮิมทีนี้มาศึกษาคำว่ากะลิมาตินี่จะได้รู้ว่าความประเสริฐของท่านนบีอิบราฮิมนั้นมีอย่างไรว่าอัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านนบีอิบราฮิมด้วยพระบัญชานี่คืออะไรมีรายงานอธิบายจากบรรดาซอฮาบะห์หลายประการอับดุลลอฮ์บินอับบาซบอกว่าอินตัลลออิบตะลาอุลลอฮ์บิลมะนาซิกอัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมด้วยมะนาซิกมะนาซิกเนี่ยเป็นอุปถัมภ์ของมันซักจะเอกพจน์มันซักนี่หมายถึงว่าศาสนกิจหมายมันให้ข้าจะศาสนกิจมะนาซิกคำมัน สอนเดียวกันมานาซิกศาสนกิจเหมือนกันเหมือนกันเลยแต่คำว่ามันสักเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งให้มนุษย์เนี่ยปฏิบัติเป็นศาสนกิจเลือกคำที่มันคล้ายๆกันจะได้จำง่ายนะมานาซิกมานาซิกเนี่ยศาสนกิจเช่นอะไรศาสนกิจเนี่ยตะวาศาสนกิจใช่ไหมใช่แปลริชาแปลริชาแอร์ฮะจะแปลตะวาบกับตะวาบตะวาบอัศวายุเอวัสแอร์ والمشاعر في الحج مشاعر นี่ก็หมายถึงว่าการปฏิบัติหน้าที่ในศาสนาสถานต่างๆเมื่อประกอบพิธีฮัจญ์ที่มีนาที่อาราฟัตนะที่มุสดาลิฟะไปตะเวนอยู่ในสถานที่ต่างๆเนี่ยไปพักอยู่ในถ้าทำประเทศศาสนกิจตรงนั้นน่ะนะนั่นถือว่าเป็นมานาซิกที่อัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีบรอฮิมเราก็จะสงสัยว่าทดสอบยังไงทดสอบและถึงปัจจุบันนี้ทุกคนที่ได้ปฏิบัติเหมือนท่านนบีบรอฮิมเพราะการไปทำฮัจญ์นี่นะมันเป็นเรื่องที่ท่านนบีอิบรอฮีมเป็นผู้ริเริ่มผู้แรกเลยที่ไปอาราฟัตไปมินาไปมุซดะลิฟะไปขว้างเสาหินเป็นกิจกรรมที่ท่านนบีอิบรอฮีมผู้แรกที่ริเริ่มและถึงปัจจุบันนี้คนที่ทำเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมก็ถูกทดสอบเหมือนท่านนบีอิบรอฮีมทดสอบยังไงครับถูกทดสอบให้ปฏิบัติศาสนาอย่างเช่นนี้ด้วยความศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่ไปทำฮัจญ์เนี่ยจะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทดสอบอีมานจริงๆอย่างที่เคยเล่ากับพี่น้องกันนะว่ามีมุสลิมหรืออ้างว่าตนเป็นมุสลิมถึงปัจจุบันนี้เนี่ยฐานะก็ดีความสามารถก็มีฐานะก็มีทุกอย่างมีแต่ไม่ยอมไปทำฮัจญ์ทำไมเขาบอกว่าไม่พร้อมไม่ใช่ด้านวัตถุนะไม่พร้อมด้านศรัทธาเขาบอกว่าจะไปทำอะไรมีแต่หินมีแต่ไทยมีแต่ทะเลทรายคือเขาไม่พร้อมที่จะสนองคำบัญชาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จิตใจยังไม่พร้อมที่จะศรัทธาที่จะรับเหตุผลว่าหินเนี่ยกาบาเนี่ยอาคารหินเนี่ยไอตัวหินดำเนี่ยไอจุบทะเลทรายเนี่ยไอไปอาศัยอยู่ที่นู่นหลายวันแต่เขายังปัญญาของเขาเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับตรงนี้นี่แหละคือทดสอบพออัลลอฮ์ทดสอบท่านนบีอิบรอฮีมให้ทำอย่างนี้เนี่ยท่านก็ทำไม่ต้องเถียงกับอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์มันไม่มีเหตุผลนะหินมาใช้ทำหินได้ไม่ได้ถูกทดสอบก็ได้ปฏิบัติเหมือนเรื่องอื่นๆอย่างเช่นที่จะอธิบายต่อมาโอ้ที่รีวิวอะไรที่ไล่รายงานหนึ่งจากท่านอับดุลไลบ์อับบาสเลยบอกว่าการมีมาสิเนี่ยที่ถูกทดสอบโดยพระบัญชาของอัลลอฮ์นี่คือขิซาลุลฟิตรอขิซาลแปลว่าประการฟิตรอแปลว่าแห่งธรรมชาติฟิตรอนี่แปลทักษะได้เลยฟิตรอฮะดีษที่เราต้องจำกันหมดเลยคุลมาวลูดีนี่วุลดูอัลฟิตรอมนุษย์ทุกคนกำเนิดด้วยฟิตรอไม่ใช่ประกาศฟิตรอไม่ใช่ข้าวฟิตรอนคนละเรื่องฟิตรอนฟิตรอนนี่มาจากฟัตระฟัตระแปลว่าทรงสร้างประดิษฐ์ก็หมายถึงว่าธรรมชาติที่อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์ไว้ธรรมชาติบอกว่าฟิตรอนเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่เป็นธรรมชาติที่ดีว่าจริงเนี่ยคำว่าธรรมชาตินี่ไม่ต้องแปลว่าธรรมชาติดีเพราะธรรมชาติทุกอย่างนี่นะต้องดีเพราะใครแต่เอาไว้พระมาธรรมะใช่มาจากธรรมะมีธรรมะใช่ใช่ไหมทีนี้ทุกอย่างที่เป็นธรรมะต้องดีคนที่จะเป็นกระเทยแล้วบอกว่ามันธรรมชาติของฉันนี่นี่มาเบาปัญญาไม่รู้เรื่องหรืออ้างชอบอ้างเหตุผลตรงนี้เนี่ยคือจะได้ให้เหตุผลในความผิดปกติของตนเองใช่ไหมหรือคนที่ชอบทำความชั่วบอกว่าก็เป็นธรรมชาติของฉันนะไม่จริงนี่เป็นข้ออ้างของพวกมุชริกีนที่ชอบทำความชั่ว ميتين سورة الأعراب يا رب. وإذا فعلوا فهنشفا قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها. لذا قوة ليتا مفاحشة ليتا بيبرتوت قوام شوى لامو خوبة قوالا وليهن من دور الثورة كتم كتم ما طلال لا الله شاهر القطيبة الله يقول إن الله لا يأمر بالفحشاء فذي الله ما يسمى شاهر هاي هاي كتم قام لما هاي كتم قام شوه بالأنخاء يعني تم شاهر بان برقان تي فالنبي إبراهيم توب شاهد عمي جم إعفاء اللحية هاي وإكرام بان تم شاهر ใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทุกชาติใครที่ศึกษาประวัติศาสตร์ทุกชาติไปดูสิแม้กระทั่งภาพใหม่และภาพโบราณจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยมีครับแม้กระทั่งเนี่ยพวกฝรั่งแม้กระทั่งพวกฝรั่งจีนก็เหมือนกันชาติซึ่งเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติมันจะมีข้อสังเกตบางอย่างที่อาจจะเป็นข้อโต้แย้งสำหรับบางคนนะอย่าเฝ้าเลี้ยงการไว้เขาทำไมเป็นทำไมเป็นลักษณะของผู้ชายผู้ชายฉะนั้นอุลามะส่วนมากอนุโลมถ้าผู้หญิงมีเคราเนี่ยฮะส่วนมากอนุโลมถ้าผู้หญิงมีเคราเนี่ยให้โกนให้จัดการได้ซึ่งทำไมบอกว่าส่วนมากคนมีบางเรื่องนั้นบางคนไม่ได้แต่ต้องมีเขานี่ก็มีนะผู้หญิงก็อาจจะบางคนก็ขนจะเยอะหน่อยก็จะเห็นว่ามีเขาอันนี้ศาสนาส่วนมากนี่เป็นศาสนาโอนาลาส่วนอนุโลมไปเพราะเป็นเรื่องของผู้ชายเป็นเรื่องผู้ชายوقص الشارب حيث نور والختان ختان تسنة ختان يا في مانون في ميني خوصة يام تنمي ختان كونك بشار كوني تنالا يتن فترة تنجل إبراهيم เพราะฉะนั้นที่ด่านของผู้หญิงเนี่ยมีข้อขัดแย้งระหว่างอุลามะบางท่านบอกว่าวาญิบมัซฮับฮานีฟะห์ในมัซฮับชาฟิอีก็มีทัศนะที่ขัดแย้งเหมือนกันว่าวาญิบและมีทัศนะบอกว่ามุสตะฮับชอบให้ทำและมีทัศนะที่บอกว่ามุบะห์อันนี้แต่ไม่มีทัศนะที่บอกว่ามักรูห์หรือไม่มีทัศนะที่บอกว่าฮารอมนั่นสิไม่มีมีแค่สามสิบวาจิบถ้าไม่วาจิบก็มันดุถ้ามีมันดุก็มุบะสามสิบนะแต่สำหรับผู้ชายล่ะวาจิบหมดเลยไม่ได้เลยไม่อนุญาตให้ผู้ชายที่เป็นมุสลิมนี่นะทิ้งเรื่องเหล่านี้วันมะมะบะตุรั่วปะรั่วน้ำในปะวันอิสติชาร์รั่วน้ำล้นบ่วงซึ่งเป็นการทำความสะอาดภายในปากนะครับเรื่องนี้ทั้งหมดเลยนี่นะเป็นเรื่องคุณธรรมคนโดยทั่วไปนี่นะจะใช้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่นี่สำหรับท่านนบีเนี่ยกลายเป็นสุดเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ทำนี่ก็ผิดธรรมชาติไม่ทำนี่ก็ผิดคุณธรรมนะครับอลิสตินชาตนี่ก็หมายถึงว่าสอกน้ำในจมูกทำความสะอาดในจมูกวัตกลีมุลอซับตัดเล็บฮัลกุลาดโกนขนลับนะฮะฮัลกแปลว่าโกนอะไรนั่นนี่ก็หมายถึงว่าที่ลับนะคนที่ลับวานัดฟุลอิบัตหรืออันอิบัตนัดแปลว่าดึงถอนอิบัตนี่คือขนรักแร้อิบัตนี่แปลว่ารักแร้ทีนี้อุลามะก็ได้วิเคราะห์ที่ดีเนี่ยให้ถอนให้ดึงหรือให้โกนอันนี้ให้โกนอุลามะก็อนุโลมให้โกนก็ได้เขาเป็นเป้าหมายเดียวกัน ป็นเป้าหมายเดียวกันอันนี้สำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิงด้วยนะครับสำหรับเรื่องตัดเล็บนี่นะเรื่องนี้เรื่องที่ของผู้ชายนี่ก็ของผู้ชายนะไว้คราวนี่ก็ของผู้ชายผู้หญิงไม่เกี่ยวนะแต่สำหรับขี้ตามเนี่ยก็เห็นชอบมัดมาด้าเนี่ยตัวปากก็เห็นชอบทำความสะอาดในจมูกนี่ก็เห็นชอบตัดเล็บนี่เองตัดเล็บผู้หญิงเนี่ยเห็นชอบนะไม่มีนะสำหรับผู้หญิงเนี่ยให้ไว้เล็บเหมือนพวกชายตอนนะพวกอะไรเลียนแบบสัตว์เดรัจฉานที่มีเล็บยาวนั้นไม่มีนะแม้กระทั่งสุภาพสตรีแล้วก็ถอนขนรักแร้นะครับว่าก็สูอัสริลฮออิติไม่ชอเอ็มจริงๆฮออิติล้างนะส่วนอุจจาระที่ออกมานะครับล้างให้เกลี่ยล้างด้วยน้ำนะครับนั่นเป็นธรรมชาติวันเบาและปัสสาวะบิลมาอีด้วยน้ำให้ทำความสะอาดหมายถึงว่าอิสติงจะล้างให้เกลี่ยให้เรียบร้อยนะครับว่าซีวะไม่ขมซีวะเห็นมาทั้งหมดเลยนะครับเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนี่ท่านจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำนั่นไม่ใช่อัลลอฮ์ได้ทดสอบท่านนบีบรอยไม่กระทำเรื่องนี้ท่านก็ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนไม่ทิ้งเลยเห็นไหมถ้าเราสังเกตนะครับในกลุ่มมนุษย์เนี่ยปัจจุบันนี้คนที่รักษาความสะอาดแบบนี้ถือว่าเคร่งนะคนที่มีไม่ข่อยตลอดเนี่ยสีวัดตลอดเนี่ยถูกันตลอดนี่เหมือนท่านนบีเข้าบ้านก็ถูออกจากบ้านก็ถูจะอาบน้ำละหมาดทุกเวลากระถูก่อนละหมาดทุกครั้งนี่ก็ต้องถูมีที่ไหนอ่ะใครเอาแปรงถูความเนี่ยพาไปทุกที่นี่แล้วก็ถูมีไหมไม่มีที่นี่ก็เป็นกิจกรรมของท่านนบีที่ทำอย่างสม่ำเสมอเพียงมาถือว่าขึ้นนะและความสะอาดตรงนี้ถือว่าเป็นคุณธรรมนะถือว่าคนที่รักษาตัดเล็บคนที่รักษาความสะอาดนะเนี่ยเปรียบเทียบได้ปัจจุบันนี้เนี่ยที่ทำความสะอาดเมื่ออุจจาระหรือปัสสาวะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ที่นิยมให้ทำเหมือนตกตะวันตกใช้กระดาษบางทีก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่ได้สำหรับมุสลิมที่ปฏิบัติตามท่านนบีอิบรอฮีมนี่ไม่ได้นะต้องมีคุณธรรมต้องมีธรรมะชัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรีวายะหนึ่งรายงานหนึ่งท่านอิบนาบัสเกี่ยวกับพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่เราต้องสอบท่านนบีอิบรอฮีมلئن ربك لو ما بطلي بهذا الدين أحد فقام به قل لي إلا إبراهيم من يكيد تصاب لرين سسنانيا وأنت النبي إبراهيم لبطبط ينكرين كرد ينكرطوني وأنت النبي إبراهيم كيد تصاب لكم من شاء الله سسناني كبطبط بان نيكو فقران بان كتب النبي إبراهيم كرطوة فأتمهن إلاถ้าเรามาคิดบัญชีตัวเราเองนะไม่ต้องเอาศาสนาทั้งหมดนะเอาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวมาคิดบัญชีละหมาดเนี่ยครบถ้วนไหมตกละจะเอาเรื่องเดียวนะในท่านอิบรอฮีมถูกประสบศาสนากิจกรรมนะทั้งหมดเลยนะเราได้ยืนยันรับรองว่าปฏิบัติอย่างครบถ้วนก็สมควรที่จะเป็นผู้นำเราจะรู้ว่าคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยต้องเป็นยังไงแต่ตัวนี้เป็นตัวอย่างقال عكرمة لابن عباس فما عكرمة باللبس لكم ابن عباس كم من بيت عن ابن عباس وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بها لا كلمات ما بنشاء الله في إبراهيم تفصى من في أرعي في إبراهيم دي أطيبات ينكبتون من في أرعي نيبن فسنا من كل رينان إكرينان من ابن عباس فرقوا دي ابن عباس نسام رينان قام ينسام رتا هو بقى ابن عباس ده طبعا الكلمان طبعا شانك في الاسلام اسلام ده مر سن سرد دائني 30 سهما سرد دائني 30 بركان 10 آيات في براء مي 10 بركان يولي براء 10 آيات في براء 10 بركان يولي براء في سورة التوبة สุดท้ายนี้จะมีการระบุคุณลักษณะของผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องต่อไปนะครับ คืออธิบายอัตตาอิบุนอัลอาบิดุนอัลฮามิดุนอัสซาอิฮูนอัรราคิอูนอัสซาจิดุนอัลอามิรูนบิลมารูฟวัลนะฮูนอานิลมุนกัรวัลฮาฟิซูนลิฮุดูดิลลาห์วะบัชชิริลมุอ์มินีนอัตตาอิบุนผู้ที่เตาบะห์อัลอาบิดุนผู้ที่ทำอิบาดะห์อัลฮามิดุนผู้ที่สรรเสริญอัลลอฮ์السائحون فوتوا الراكعون فوتوا ركوع الساجدون للسجود الآمرون بالمعروف كريت رأس القرآن لي والنهون عن المنكر براكان سامشوا والحافظون رتسع لك لك وفيكم كم سامشان الله وبشرون لا فوست ستلك سنة ستلك عامة من سورة براء وعشر آيات في سورة أفلح المؤمنون لم يكسبك عن ليتون سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون من مثل هكذا الإيمان الذين هم في صلاتهم خاشعون فوتي لما لما أنقال تخشوا دوح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون لا تنرم ليس على والذين هم للزكاة فهدون مرتع الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون ركسة أو يواشيط إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تسمرت بلياكم كامي أني خجا هذا يرقم أميات هاي فتبت نأتيك بلياك في اللجنة والذين هم لأماناتهم ردس أمانة وعهدهم ردس سمياتك سمية الله سبحانه وتعالى رعون والذين هم على صلاتهم صلوات يحافظون لقطبت كان لما ديان سلم عن سلم أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس صلواني كريسون في تدارت مردت سلم سن شوان سوان الفردوس نجي سبلا سورة المؤمنين تقول لئك سبلا كان سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصابرين والصابرات والقاصرين والقاصرات والصادقين والصادقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات ستة من ذا مسلمين دين الإسلام والمؤمنين ويكيني إيمان والصابرين دين الصبر الصادقين في بوسجة والقانتين في لمع في عكي خيان كما البعض والمتصدقين برجاء صدقة والصائمين والنموذ سبب الصائمين والصائمين لباه ستاء شو مين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجا والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين وما كثير والذاكرات كارك أمنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات الحافظين فروجهم والحافظات والخاشعين والخاشعات آمين الله كذلك ما أعدوا لا جلال إلى المسلمين هذا المسلمين إسلام إيمان فوسجة متصدقين قانتين في عندهم عبادة والمتصدقين بريج الزكاة والخاشعين من خشوة لما لك والصادقين والمتصدقين بريج الزكاة والصائمين يسلم الحافظين ورزا والحافظات والصابرين لقوة هن نيكا سبركا من سورة الأحزاب تلقي ستسادين آيات العين آيات سام سبان تلقي ستسادين سام سبركا في ابن عباس داي نبما جاك القرآن بقوني لك كم بنشاري كم سنسان في إبراهيم تلقي صابل فتي باتيان كروك تور لك ابن عباس داي بقوة فأتمهن كلهن فتي بات كروك تور دنبوت فكتبت له براء تمي كان بانك كيك كان سن بارينيا سمرت بارينيا سمرت و دي باتي باتي وكروب توان دمين في الله ديك لعون سورة النجم وإبراهيم الذي وفى لجعون سنسان جمرا لكم إبراهيم في دي تمتام خمسانيا كم الله سبحانه وتعالى تابن محمد ابن إسحاق ديرينان تكر ابن عباس انتسلحني كتفانهني ابن عباس دي بقوة كم بان شاكي الله تشعب النبي إبراهيم نبتي بك ينكربتوا من كان في إبراهيم من داي تقوام سمتم تقوم شنكم خب إبراهيم أي بيبا سسنا تقوى بابلون تيرا وقلن بوچا تاوي بوچا دون دا سيوة ني دون دا إبراهيم تبايزن سسنا باتي سيد ما باتي سيد إبراهيم كوام يو ميدال يو دوي كان ميدال الله قدس تو إبراهيم بقوة يو كفور تي تم شريك ني ميدال تم تم تم أوجد موني إبراهيم كوام أوكان تي باتي باك دوي سيام خلق توان ومحاجته نمروز في الله كان دي تو بي تو تيين محاجة نمروز نيا قصد كونن تي داي آن تورنوا بين فرا جاو إبراهيم تو بي تو تيين كو داي تام تام تي الله شاي باتي با وصبروا على قذي إياه في النار ليحرقوا لكان دي إبراهيم نن أطن تي أن نمروز نيا نمروز نيا آن تو بين فرا جاو إبراهيم بقوة تاين بين فرا جاو نينا เอาฟื้นคืนชีพคนตายดิเขาบอกว่าฉันทำได้ก็นี่ไงคนทำความผิดแล้วต้องประหารชีวิตถ้าฉันให้อภัยก็เหมือนกับฟื้นคืนชีพแล้วถ้าฉันตัดสินให้ประหารชีวิตแต่ฉันเป็นผู้สั่งให้ตายก็เหมือนพระเจ้าแต่จริงๆพูดอย่างนี้เนี่ยก็เบาปัญญาแล้วจบแล้วไม่ต้องพูดต่อแล้วแต่อิบรอฮีมก็อยากจะซัดให้เงียบเลยนะซัดให้เงียบเลยบอกว่าเอาละยอมให้มีฟื้นคืนชีพเต็มใช่ไหมเอาดวงอาทิตย์ของพระเจ้าของฉันนี่มันออกทางตะวันออกให้มันขึ้นทางตะวันตกหน่อยสิเราฟังผู้หญิงกันเลยที่สุดเราก็พูดไม่ออกพูดแบบแบบเป็นใบเลยแบบแบบเลยฮะเมื่อแบบแบบแล้วนี่จะทำยังไงก็โมโหอารมณ์ขึ้นเป็นไปได้ยังไงอิบรอฮีมจะมาโต้เถียงมาชนะฉันก็เลยตัดสินดีบัดสาให้ท่านนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมก็ไม่หิตกไม่กังวลไม่กลัวจะเผาก็เผาเนี่ยฉันประกาศสัจธรรมจะทรมานจะฆ่าฉันเนี่ยฉันประกาศสัจธรรมนะอดทนเมื่ออดทนแล้วอิบรอฮีมอดทนแล้วเนี่ยถูกโยนในไฟอัลลอฮ์ก็ทำให้ไฟเป็นบาร์ดานุสลามเป็นความเย็นสำหรับมุสลิมเพราะอิบรอฮีมอดทนได้ปฏิบัติตามคำสั่งوالهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله لكن دي أطيب جات فمكن جات رفيد كون خاوني جات بان من كون خاوني لا الله دي شاية إبراهيم أطن تمت أطن لا شاية تم قام دي كب شاك شاك تي ما تنبان ما ييم ينبان خاوني هاي تم قام دي هاي لين دو لا ين دي لكن ومبتولي به من وقبب การที่ทำความดีกับแขกเลี้ยงแขกอย่างดีนี่นะอย่างดีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมารยาทที่อิบรอฮีมได้ริเริ่มและก็ชาวอาหรับเนี่ยได้สืบทอดมรดกมารยาทของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอย่างดีที่สุดซึ่งเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างในประชาชาติมนุษย์ทั้งหลายเอาว่าอาหรับในเรื่องใจบุญนี่นะเวลาแสดงใจบุญเนี่ยสุดจนกระทั่งสามารถที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างในที่มือเขาครองอยู่เนี่ยเพื่อดูแลหรือเลี้ยงแขกเองที่มีเขาเล่ากันว่าพวกอาหรับเนี่ยพร้อมที่จะเชือดลูกพร้อมที่เชือดลูกจะได้เลี้ยงแขกยกตัวอย่างว่ามันเป็นตัวเลี้ยดีมีรับผิดนี่ในอิบราฮิมถูกทดสอบให้เชือดลูกเป็นการทดสอบอิบราฮิมก็ได้สนองนะครับแล้วก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้เชื่อเพราะอัลลอฮ์ยกเลิกไม่ให้เชื่อนะครับก็เลยกลายเป็นสี่ทัศนะเลยนะหนึ่งทัศนะเนี่ยอิมามบังอันแรกทัศนะที่สองอันแรกนี่คือมานาซิกปฏิบัติศาสนาทัศนะที่สองเนี่ยคือประการแห่งธรรมชาติเรียกไว้คราวกันที่ตามได้ยังไงและก็ทัศนะที่สามก็คือเนี่ยสามสิบประการที่ระบุข้างต้นนี่นะและทัศนะที่สี่ก็คือเหตุการณ์ที่ประสบในชีวิตของท่านในสี่ทัศนะนี้ซอฮีฮ์นี่คืออะไรที่มีน้ำหนักที่ถูกต้องท่านอบูญาฮ์อิบนุจารีรอัตตะบะรีอิมามุลมุฟัสซิรีนวะนาบันดามุฟัสซิรีนได้กล่าวว่าเป็นไปได้อินนะฮูยะญูซุเป็นไปได้อันยะกูนัลมุรอดุบิลกะลิมาติญะมีอุมาซุเป็นไปได้ว่าพระบัญชาที่อัลลอฮฺทรงสั่งให้อิบรอฮีมนะถ้าหมายรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ระบุกันเป็นว่าจะอิจุนอันยักุนบาบดูแลนี่และเป็นไปได้ว่าพระบัญชาของอัลลอฮ์ที่ทดสอบในอิบรอฮีมอาจจะเป็นบางประการเท่านั้นว่าลายดูซุลเจซมูบิชัยอินนี่นะและเป็นไปไม่ได้ที่จะฟันธงที่จะชี้ขาดว่าคำบัญชาของอัลลอฮ์ก็คืออันนี้หรืออันนั้นหรืออันนี้ชี้ขาดไม่ได้อิบนุจารีรก็ชี้ขาดไม่ได้أنا ورد على التأكيد إلا بحديث الإجماع وأنت تغني حديث جدًا نبي رؤية إجماع كتن جدًا دا علماء ني أسنى من بسنى داي قال ابن جرير بيك لعبين ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعات الذي يجب تسلمه تنمي تنم ميني لتان يونيان ไม่มีหลักฐานที่ซอฮีฮ์ยืนยันฮะถึงแม้ว่าจะเป็นหลักฐานที่เป็นกระแสเดียวหรือหลายกระแสก็ตามที่จะให้ยอมรับในทัศนะหนึ่งในหลายทัศนะดังกล่าวก็หมายถึงว่าเป็นไปได้ว่าคำบัญชาที่เราต้องสนองอาจจะเป็นอันนี้อาจจะเป็นอันนู้นอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้นะครับแต่ที่เราควรรู้ว่าอิบราฮิมถูกทดสอบด้วยพระบัญชาอัลลอฮ์ใช้ให้ท่านอิบราฮิมทำท่านก็ได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนแค่นี้นะมันก็จะทำให้เรามีผลอีมาหรือมีข้อสรุปที่เป็นบทเรียนดีงามสำหรับเราว่าท่านอิบรอฮีมได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์ถูกสรรเสริญจากอัลลอฮ์นี่เพราะอะไรเพราะว่าท่านถูกใช้ท่านถูกทดสอบทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่านก็ปฏิบัติบทเรียนสำหรับเราท่านอยากจะเป็นเหมือนท่านอิบรอฮีมเมื่อถูกใช้ทำอะไรนะก็ให้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนนั่นคือบทเรียนที่เราสามารถนำมาอิบนุกะซีรว่าจะอักวะทศนาที่อิบนุจารีรได้บอกว่านี่อักวะเราจะมองไม่ต้องฟังตรงว่าอันไหนอันใดเนี่ยที่เป็นข้อทดสอบของท่านนบีอิบรอฮีมนี่มาถึงคำว่าอินนีจะให้ลูกคนนี้เสียงหลังที่อิบรอฮีมปฏิบัติตามข้อทดสอบแล้วอย่างครบถ้วนอัลลอฮ์ก็ยกย่องท่านเลยว่าให้กลายเป็นอิมานเห็นไหมแสดงว่าการที่ได้ตำแหน่งนี่นะอายันสะอาดมาหุ่นเมื่อครบถ้วนแล้วก็ละอินมีจะให้ลูกคนนี้สิทธิ์มาเมื่อปฏิบัติครบถ้วนอัลลอฮ์บอกว่าเป็นที่มาแล้วนี่เห็นไหมมันเหมือนกับว่าเป็นกติกาที่อัลลอฮ์อยากจะสอนให้เราเข้าใจว่าจะเป็นอิหม่ามเนี่ยท่านต้องสมบูรณ์นะท่านต้องครบถ้วนนะนั่นไม่ใช่เรื่องเล่นนะอัลลอฮ์ได้บอกอย่างนี้ อินนีจะอัลลุกะลินนาสอิมามะอิมามนี่แปลว่าอะไรอิมามอิมามนี่เอากฎหมายมายึดนะพรบกรรมการอิสลามมาจะมันอิหม่ามต้องทำหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้แต่พอไปถามสังคมมุสลิมอิหม่ามแปลว่าอะไรอิหม่ามแปลว่าไม่ใช่อยู่กฎหมายการเมืองที่จะมากำหนดว่าอิหม่ามต้องเป็นอะไรต้องไปศึกษาในศาสนาอิสลามต้องรู้ว่าอิหม่ามนี่แปลว่าอะไรนะครับอิหม่ามแปลว่ากุดวะตัวอย่างอิหม่ามนี่แปลว่ากุดวะแปลว่าตัวอย่างวันนั้นนะความหมายของอายะห์นี้จะให้ลูกะลินนาสอิมามะยะตัมมูนบิกะฟีฮาซิลกิศอข้าจะทำให้ท่านเนี่ยสำหรับมนุษย์ชาติลินนาสอิมามะเป็นอิมามเป็นผู้นำยะตัมมูนบิกะผู้อื่นมนุษย์อื่นเนี่ยจะเรียนแบบท่านจะปฏิบัติตามท่านฟีฮาซิลกิศอในประการดังกล่าวในประการที่ท่านถูกทดสอบเนี่ยที่ท่านถูกทดสอบและปฏิบัติอย่างครบถ้วนเมื่อปฏิบัติครบถ้วนแล้วจะกลายเป็นตัวอย่างกลายเป็นตัวอย่างทำไมเพราะครบถ้วนไงพอคนจะทำนี่ทำก็เหมือนอิบราฮีมทำเหมือนอิบราฮีมจะมาเหมือนท่านนบีอิบราฮีมวยักตดีบิกัสซาลิฮูนและคนซาลิฮ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเรียนแบบยักตดีบิกัสจะเรียนแบบเหมือนท่านفجعله الله إماما لأهل طاعته الله قال لي صنع تمهيدا نبي إبراهيم من تل إمام تل كونا سمرت شاو تي شغفا الله كنتم تي ها تي سمعون كم من شاعر الله سبحانه وتعالى إبراهيم تكيل طويا سمرت كم هو من ذريتي تنمى إبراهيم بقوة من ذريتي لك لعن سمع ابن الكثير ده ที่บอกว่าไงแล้วมาจะเอาอัลลอฮ์อิบราฮิมอิมามันเมื่ออัลลอฮ์ได้ทำให้อิบราฮิมเป็นอิมามันเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติแล้วสั่งอัลลอฮ์อันตะกูนอัลอิมมะตุมินบาดีมินซุรีติขอให้เขาเนี่ยเมื่อรับแล้วเสียชีวิตแล้วเนี่ยขอให้ผู้ที่จะเป็นอิมามหลังเขานี่นะให้มาจากลูกหลานของเขาฟะอูจีบะอิลาซาลิกอัลลอฮ์ก็ได้รับตอบรับคำเรียกร้องของท่านนบีอิบราฮิมوأخبر أن تُجَّان إبراهيم تُجَّان أنه سيكون من ذريته الظالمون تُجَّان ونيلوك لأنكم دمي جميبو أتحم جميبو ظلم وأنه لينال معاذ الله هو ظلم بونا سميعكم الله كان يكيبه الله تمنى تجتن إمام نيتي الله تتعنى هينا تعمي دائك بو أتحم لأوي إن ابن كثير ذي بقى والدليل لتعن على أنه جيب إلى طلبتي لتعن إبراهيم ذي رق كان تطربت الله كان بكرام كم دمنا كم دم رسول الله سورة العنكبوت برؤون تطوى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب لراوكم حي كم النبي لبندا كم دينا يوني بندا لوك لعن كم خم سرعوا الله Allah ได้ตอบรับคำเรียกร้องท่านนบีอิบราฮิมให้ลูกหลานของเขาเนี่ยเป็นนบีและเป็นผู้มีคำพีก็ปรากฏว่าใช่บรรดาคำพีทั้งหลายที่มีความสำคัญกุรอานอินจีลเตาราะห์ซะบูร์นะเนี่ยเป็นคำพีของบรรดานบีที่เป็นลูกหลานของท่านนบีซะบูร์ของท่านเตาราะห์ของท่านนบีมูซาอินจีลของท่านนบีอีสาซะบูร์ของท่านนบีดาวูดกุรอานของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเลยนะเป็นลูกหลานของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับอัลเลาะห์ได้บอกว่าลายะนาลุอาดิซซอลิมีนอิมามมุญาฮิดอิมามมุญาฮิดอิบนุญะบรอินบันดาตะบิอีนนะที่บางอายะห์นี่บอกว่าลายะกูนอิมามซอลิมยุกตะดาบิอัลเลาะห์ได้บอกว่าสัญญาของข้าจะไม่ได้แก่ผู้อธรรมอิมามมุญาฮิดก็เลยตีความว่าแสดงว่าที่มามที่เป็นผู้อธรรมคำว่าซาลิมนี่นะไม่ใช่หมายถึงว่าอายุติธรรมนี่หมายถึงว่ายึดสิทธิคนอื่นอย่างนี้นี่ไม่ใช่ซาลิมนี่หมายถึงว่าละเมิดหลักการไม่ปฏิบัติหน้าที่ละเมิดนี่ก็ถือว่าซาลิมใช่ไหมซาลิมผู้ละเมิด ฟาซาลิมกับละเมิดเนี่ยเหมือนกันซาลิมละเมิดซาลิมละเมิดละเมิดสลับกันละเมิดซาลิมยุคตะดาบียุคตะดาบีเป็นไปไม่ได้เนี่ยผู้ซาลิมนี่นะที่จะเป็นอิมามที่จะเป็นอิมามไม่ได้การผู้ซาลิมจะเป็นอิมามเป็นหน้าที่อัลลอฮ์นะหน้าที่อัลลอฮ์แต่จะเป็นอิหม่ามหน้าที่กฎหมายเนี่ยก็และสิ่งยังเป็นเลยยังเป็นเป็นบูชยังเป็นเลยนี่ وقال سعيد بن جبير سعيد بن جبير ขึ้นนุชิกของนบีอับบาสالمراد به المشرك كي الله بقول سميع أنت ما يدعي كأبو أدم فو أدم ظالم نيكا كي ما يكون الله كي فوق مشرك الله سميع كو الله كي يتكون الله كي يتكي الله جاي كي خيني أجا ما يهي كي فوق مشرك تنسين داري نام سعيد بقوا سعيد بوزو بيرو لا يكون إمام ظالم يعني لا يكون إمام مشرك จะมีอิหม่ามผู้นั้นของมุสลิมที่จะเป็นมุชริกเนี่ยไม่ได้ผู้นั้นของมุสลิมที่ต้องเชื่อฟังเนี่ยไม่ได้นี่เป็นที่เข้าใจกันเป็นที่รู้กันที่เข้าใจกันเป็นอิสลามเอกฉันท์แต่สภาพของสังคมมุสลิมของเราที่มีปฏิบัติตามความเป็นจริงปฏิปทาความเป็นจริงความเป็นจริงเนี่ยว่ามุสลิมอยู่ภายใต้อำนาจของกาเฟรสิ่งที่มันไม่คำสั่งของกาเฟรหรือไม่ออกมาของกาเฟรนี่ที่ไม่ข้ามไม่สวนกับหลักการของมุสลิมนี่นั่นมันก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ที่มันสวนที่มันข้ามกันนี่แหละที่ต้องทำตัวให้ดีที่ต้องทำตัวให้ดีและไปอยู่ในเกณฑ์หรือมาตรการเกี่ยวกับเรื่องบังคับเรื่องดารุรอะไรที่ถูกบังคับมีก็ว่ากันไปอะไรที่ไม่ถูกบังคับมีก็อย่าไปเสนอตัวถ้ามันผิดหลักการถ้ามันผิดหลักการนะครับ وقال ابن عباس لا عهد لظالم عليك في ظلمه คำสัญญามันการเชื่อฟังสำหรับผู้ ظالم ผู้อาธรรมต่อท่านนี่นะท่านไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานั้นเลยอันตุติอาวุฟีที่จะไปเชื่อฟังเขาในซุลุมในความผิดในการละเมิดของเขาเนี่ยท่านไม่ต้องเชื่อฟังแต่ถ้าหากว่าเขาเรียกร้องในทางความดีถ้าหากว่าเขาเรียกร้องให้ต่อต้านยาเสพติดนี่ร่วมมือเรียกร้องให้ต่อต้านการพนันร่วมมือการค้าประเวณีร่วมมือเรียกร้องให้พักนกไม่เอานี่เราเรื่องเรารู้ยังไงว่าจะพูดไม่พักนกไอ้ร้อยกระทงไม่อะไรเนี่ยไม่รู้เชื่อฟังไม่ได้นี่แต่ฉันจะมุจัยอิบนุซุนอัตตาอิบนาบิรับะมุกัดอิบนุสุเลย์มันเหมือนที่มาจากอิบนาบัสเช่นเดียวกันไม่มีรายงานแต่คิดเนี่ยอับดัลเบย์อธิบายอายะนี้บอกว่ายุคบิรุอัลลอฮ์แจ้งท่านนบีอิบรอฮีมอันนั้นจะอินุฟิบุรียะติฮิซาลิมในลูกหลานของท่านจะมีผู้ซาลิมลายานุอะฮ์ดะฮูจะไม่ได้รับการยกย่องจากอัลลอฮ์วะลัยบะฆีอันยูวัลลีฮูชัยอ์ฮ์ละไม่อนุญาตให้มอบตำแหน่งใดๆแก่คนเหล่านี้ผู้อาธรรมมินอัมรีจากกิจการของเขาเว้นแก่มันมีขลิลีถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลานของที่รักของอัลลอฮ์นี่คือท่านนบีอิบราฮิมถึงแม้ว่าจะเป็นที่รักของท่านนบีอิบราฮิมหรือท่านนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์บอกว่าถ้าเป็นซาลิมจะเป็นผู้ละเมิดหลักการแต่เป็นผู้ฝ่าฝืนพระบัญชาของอัลลอฮ์นี่นะก็อย่ามอบตำแหน่งให้แก่คนนี้เป็นอันขาดเลยแล้วว่าจะมีซาลิมและจะมีมุห์ซินและจะมีผู้ดี ผู้มีคุณธรรมจะต้องฟูรุฟีริดาวะตุคำสัญญาของอัลลอฮ์นี้จะบรรลุคนเหล่านี้ว่าจะบรรลุละอุฟีจะถึงคนเหล่านี้มาอาราหุมินมัสอะลาติจะถึงและปรากฏตามที่ปรากฏตามที่มัสอะลาตามที่ท่านนบีอิบรอฮีมได้เรียกร้องได้ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าอิบราฮีมขอให้การเป็นผู้นำไม่อยู่ในลูกหลานอัลลอฮ์บอกว่าได้แต่ไม่ใช่ลูกหลานของท่านทั้งหลายลูกหลานของท่านจะมีสองประเภทมีประเภทที่ประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติตามหลักการคนเหล่านี้ที่จะได้รับตำแหน่งเป็นผู้นำแห่งมนุษยชาติและมีผู้ที่ประพฤติชั่วละเมิดหลักการคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับตำแหน่งเป็นผู้นำจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่เป็นที่ผ่านไปแล้วนี่นะนี่เหมือนกับว่าเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับชีวิตนบีอิบรอฮีมเรารู้แล้วว่านบีอิบรอฮีมเป็นใครเป็นอะไรชีวิตของเขาเนี่ยมาในโลกนี้เพื่ออยู่ยังไงสรุปได้ง่ายๆในอายะเดียวนี่นะมันสรุปได้เยอะสรุปได้เยอะว่าใครที่อยากจะรับคำตอบรับจากอัลลอฮ์อย่างดีในปฏิบัติเหมือนท่านนบีบอกเองถูกทดสอบให้ทำอะไรนี่ก็ทำได้นะและอยากจะเป็นผู้นำจริงๆนี่ก็ต้องปฏิบัติเหมือนท่านนบีบอกเองจะได้รับคำสัญญาจากอัลลอฮ์สุภาพนวดอันนี้เป็นบทเรียนง่ายๆที่เราจะได้จากอายะดังกล่าวนะครับแต่มาถึงเรื่องที่อันนั้นเป็นชีวิตของท่านนบีบอกนี่กลับมาอธิบายอีกแง่หนึ่งในชีวิตของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งเกี่ยวกับสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์การเปลี่ยนมุมเล่าบอกคนที่จะเล่าประวัตินะเดี๋ยวนี้เวลาก็จะเล่าประวัติส่วนมากจะพูดถึงเรื่องสถานที่ก่อนภูมิภาคก่อนนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเรื่องสถานที่เนี่ยมันจะมาที่หลังมันจะมาที่หลังสำคัญก่อนต้องนำชีวประวัติของผู้ที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์หรือจะนำความศักดิ์สิทธิ์มายังสถานที่ตรงนี้นะก็เล่าไปก่อนเรื่องท่านนบีอิบรอฮีมและก็โครงสร้างชีวิตของท่านเนี่ยมาในโลกนี้จะได้เป็นอะไรจะได้เป็นตัวอย่างจะได้เป็นผู้นำจะได้เป็นบุคคลที่สร้างมาตรฐานให้แก่ผู้ศรัทธาเมื่ออิบรอฮีมมาแล้วเนี่ยทีนี้ทฤษฎีอะไรที่จะให้ท่านนบีอิบรอฮีมทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้มนุษย์ชาติทั้งหลายนะมีการผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้ามีการผูกพันกับพระผู้เป็นเจ้านักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่ามนุษย์ย่อมจะคุ้นหรือมีความเคยชินกับสิ่งที่สัมผัสได้ฉะนั้นเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเมื่อเกิดคำศัพท์หรือแม้กระทั่งรูปภาพที่มันจะถูกบันทึกในสมองนี่นะก็คือสิ่งที่มันถูกสัมผัสพอไปบอกเด็กเนี่ยความจริงเนี่ยนึกไม่ออกจินตนาการตรงนี้นี่นะไม่ถึงแต่เด็กนี่ก็บอกว่าถ้วยแก้วประตูนะมันสัมผัสได้ทีนี้การที่จะให้มนุษย์เนี่ยศรัทธาในสิ่งนั้นละอย่างเคร่งครัดอัลลอฮ์ก็เห็นใจมนุษย์บอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องต่อสู้ไงต้องสร้างความศรัทธาที่มั่นคงตรงนี้เนี่ยให้เข้มงวดจะได้ความศรัทธาอย่างนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นการศรัทธาต่อสิ่งนั้นละทั้งสิ้นฉะนั้นก็มีการเปิดโอกาสให้มนุษยชาติเนี่ยสามารถทำความสัมพันธ์กับพระผู้เป็นเจ้าถ้าเราเรียนรู้โดยมีจินตนาการตรงนี้เนี่ยที่จะให้มนุษย์รู้สึกว่า พระผู้เป็นเจ้านี่ไม่อยู่ใกล้ชิดและไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอุทาหรณ์หรือเป็นสัญลักษณ์ของพระผู้เป็นเจ้าในโลกนี้นั่นก็คือใบตุลละคือกาบะและกาบะกาบะนี่ก็จะกลายเป็นกิบลาหรือเป็นทิศที่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อจะทำความสัมพันธ์กับอัลลอฮ์จะทำไงบ้างกับอัลลอฮ์ก็ต้องหันไปยังกาบะเหมือนกับว่าที่อัลลอฮ์สั่งให้เรามีความสัมพันธ์กับกาบะตรงนี้นี่นะจะได้พวกเจ้านี่เข้าใจยังไงว่าอัลลอฮ์อยู่นะไม่ห่างไกลจากพวกเจ้าและคลิปลับต่างๆที่จะมาในการอธิบายเรื่องต่างๆแต่ทีนี้เรื่องสถานที่เนี่ยอิบราฮิมเนี่ยที่จะเป็นพระเอกที่จะเป็นพระเอกจะกระเพื่อมสถานที่คือใบตุลล์และหนึ่งใบตุลล์นี่ก็จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีมากสำหรับชาวมุสลิมสำหรับก่อนหน้านี้สำหรับอาหรับและทีหลังนี่ก็จะเป็นประวัติที่เด่นสำหรับชาวมุสลิมเพราะเป็นกิจวัตรเป็นศักดิ์ศรีของชาวมุสลิมเกี่ยวกับอัลกาบาร์เกี่ยวกับใบตุลล์บางที่อัลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่าไว้จะเอาเบตมาซาบะต์ลินนัสและอัมร์วัตถิดูมินมักามอิบราฮิมมุสลลัวะอาฮิดนาอิลาอิบราฮิมและอิสมาอีลาอันตาฮีราเบตีลิตาอิฟีนวะลากิฟีนวะรุกะอิสุดูดและจงรำลึกถึงจงดำลึกถึงขณะที่เราได้ให้บ้านหลังนั้นจะให้นั่นใบนะในตะบานอาคารบ้านหลังนั้นคำว่าใบเนี่ยถ้าอารักเขาจะคำว่าใบแต่อย่างเดียวเนี่ยใบแต่จะรู้เลยว่ากาบะแต่ถ้าจะเสริมชื่อด้วยในใบแต่ใบตัวมุฮัมมัดบ้านมุฮัมมัดนี่ต้องเสริมชื่อไปด้วยใส่ชื่อตัวจะรู้ไม่ใช่แต่ถ้าใบเดียวนี่ครับใบตุลลอฮ์แล้วต้องรู้เรื่องใบตุลลอฮ์ว่าอินซาอันเนี่ยที่ทำให้บ้านหลังนั้นนะเล่มแดงนักเรียนชาวอาหรับคูดารีนี่ครบแล้วเป็นที่กลับมาอันนี้แปลตามคำชับเลยโอ้แปลเลยว่าคำว่ามาซาบะตันนี่นะมาซาบะตันเป็นนามเขาบอกว่าเป็นนามเกี่ยวกับสถานที่เรียกมัสบอร์นีนีเรียกชื่อมักการกริยาของมาซาบะตันนี่ซาบะตัวซานะซาบะเนี่ยเหมือนตาบะซาบะตัวซานะและตาบะตัวตอตอเต่าอะซาบะและตาบะแล้วก็มีอาบะสามกริยาเนี่ยความหมายเดียวกันอาบะซาบะตาบะแปลว่ากลับตาบะตาบะเนี่ยตาบะเนี่ยแปลว่ากลับซาบะก็แปลว่ากลับนี่คำว่ามาซาบะตันมาในลักษณะที่สถานที่เนี่ยนามที่เป็นสถานที่ในภาษาอาหรับเนี่ยต้องมีมาเนี่ยมาถ้ากลายเป็นมาซาบะตันเนี่ยหมายถึงว่าที่กลับคุณดารีก็ได้แปลตามคำศัพท์เป๊ะๆเลยนะว่าที่กลับแต่บางแต่เสียงเนี่ยเขาก็อธิบายนี้เป็นที่เยี่ยมที่เยี่ยมเยี่ยมอันนี้เป็นความหมายที่ไม่ว่าเป็นอะไรเป็นความหมายที่อธิบายคำว่าที่กลับเพราะที่จริงเนี่ยกลับเนี่ยคนที่ไปหรือกลับไปหากาบ้านเนี่ย ขาไม่ได้เขาไม่ได้กลับแล้วจบเขากลับจะได้ไปเยี่ยนไปเยือนไปทำตะวักไปทำอมรับไปทำฮัจญ์ทำครั้งแล้วครั้งเล่าทำสองครั้งก็ยังไม่กินก็กลับทำอีกไปถามเขาสิคนที่เคยทำฮัจญ์ทำอมรับทำแล้วทำเล่านี่นะแล้วก็ยังรู้สึกไม่อิ่มเนี่ยถามคนที่เพิ่งกลับมาจากอุมเราะห์เนี่ยเวลาเปิดทีวีแล้วจะเห็นก็ละหมาดที่มัสยิดเราอยากไปอีกไหมฮะอยากไปอีกไหมพี่นันผมเคยมีอาจารย์คนหนึ่งมีพี่น้องคนหนึ่งเขาไปถามอาจารย์นั้นบอกว่าฮัจญ์ที่ทำไปแล้วนี่สองสามปีเนี่ยรู้สึกว่ามันบกพร่องมันไปยุ่งกับเรื่องไอ้นู่นเรื่องไอ้นี่ฉันอยากจะไปทำฮัจญ์อีกครั้งหนึ่งนะให้มันสมบูรณ์ให้มันเป๊ะเลยเฮ้ยมันไปยุ่งกับอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจารย์คนนี้ก็บอกว่านี่ฉันน่ะนะทำฮัจญ์สิบครั้งแล้วและถึงวันนี้เนี่ยฉันยังไม่รู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยที่ทำมันสมบูรณ์อย่างสมบูรณ์แล้วยังละความที่รู้สึกว่าไม่บกพร่องหรือไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นความคิดถึงที่อยากจะกลับคิดถึงว่ามันไม่กินมันไม่เต็มความรู้สึกจึงต้องการกลับไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาซาบะกันอัลลอฮ์ไม่ทำให้บ้านเป็นที่กลับบ้านแล้วกลับเมืองใดแล้วนี่ก็อยากจะไปอีกอยากจะกลับไปอีกลิมแม่ที่สำหรับมนุษย์เดี๋ยวเราจะรู้ว่าทำไมเนี่ยใบกุ้งลอเนี่ยกาบานเนี่ยเป็นที่กลับเป็นที่เยือนสำหรับมนุษยชาติว่าอัมนันและเป็นความปลอดภัยหรือเป็นที่ปลอดภัยอาหรับนี่นะอาหรับเร่ร่อนตะก่อนในสมัยญาฮิลียะห์เนี่ยเวลาช่วงแห้งแล้งเนี่ยไม่มีกินไม่มีดื่มนะทำยังไงไปรุกไปขโมยชาวบ้านเขามีใครเลี้ยงแกเลี้ยงได้เลี้ยงอูนี่ไปเอาเขาหมดก็บีละหนึ่งเผาหนึ่งอยู่ที่เนี่ยไม่มีฝนไม่มีบ่อน้ำมาช่วงหนึ่งตรงนี้เนี่ยแห้งแล้งอีกที่หนึ่งมีบ่อยังไม่แห้งยังไม่แล้งเข้าไปยึดที่เขาไปยึดบ่อเขาแล้วไล่เขาเอาทรัพย์สินอาหรับเร่ร่อนตะก่อนสมัยใดนี่ก็ใช้ชีวิตกันอย่างนี้ยกเว้นคนที่อยู่บริเวณมัสยิดฮารอมไม่มีใครกล้าเข้ามาแตะต้องได้อาหรับทั้งอาหรับที่เป็นมักเซียแต่ว่าชำนาญนะชำนาญของชาวโมงชาวบ้านนะมาถึงพวกมักกะเนี่ยไปยุ่งนะพวกใบตุลอดไปยุ่งเพราะอะไรก็เคยมีอุทาหรณ์ไงกองทัพช้างไงกองทัพช้างเหมือนกองทัพเนี่ยกองทัพช้างบ้านเราก็มีช้างเหมือนกันกองทัพช้างยกมาถล่มกาบ้านนี่ก็ถูกถล่มด้วยอะไรนกพักอะไรนะด้วยไปยูรุนอาราบินเป็นเมืองของอาจารย์นั้นมาแต่คุณเขาได้เสนอมาเขาบอกว่ารูปแบบบาลอนะรูปแบบมุสีบารูปแบบลงโทษนะกลายเป็นรูปแบบแห่งสันติภาพมันก็มันทุเลศมากถ้ามีที่ปรึกษาที่เข้าใจศาสนาหน่อยนะจะแบบนายกมุสลิมเขาทำไม่ได้หรอกทำไมอ่ะกระพับนกนี้มันเหมือนกับปั้นรูปปั้นมุสลิมเขาไม่ปั้นรูปปั้นปั้นหุ่นปั้นหุ่นปั้นหุ่นหรือปั้นอะไรนะปั้นหุ่นมุสลิมทำไม่ได้ไม่ว่าจะทำได้เนี่ยนะมุสลิมเขาเชื่ออย่างนี้ไม่ได้ในประวัติของเขาเนี่ยไอ้นกเนี่ยมันจะปล่อยนกจากข้างบนนี่มันในประวัติเขาไม่ดีเขาไม่ชอบถ้ามีที่ปรึกษาที่พูดที่แบบว่าให้คำปรึกษาจากนายกนะก็มันก็นายกนายกไปหมดแต่ถึงไหนนะปลอดภัยอาหรับเนี่ยมายุ่งพวกมักกะเนี่ยพวกไบตุลลอฮ์ไม่ได้มาถึงว่ามันไม่มีใครไปยุ่งได้ อำนาจแล้วก็ในบุญเราได้ทำให้บริสุทธิ์เป็นที่กลางทุกคนมนุษย์ทุกคนทั่วโลกอันนี้บุตรสมัยโน้นสมัยนู้นทุกคนก็อยากจะกลับหรือจะรู้ว่ามีเหตุผลด้านวิทยาศาสตร์มีผลด้านวิทยาศาสตร์ด้านภูมิศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้จะดูจะรอไหมถึงปีห้าว่าตั้งอยู่ในมักกะมีบริวารของพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดเอาที่ยืนมักกะนี่นะมักกะมักกะมักกะนี่ก็เหมือนกันนะมันมาในสำนวนที่ภาษาอาหรับเขาจะเรียกคำว่ามีนเนี่ยมักซาร์มีนนี่อิสมากันเป็นที่เป็นสถานที่เมื่อเพิ่มตัวมันก็จะกลายเป็นสถานที่มากอมนี่ตะกะเรียมันจะก้อมมาไปว่ายืนถ้ามากอมเนี่ยนี่ว่าที่ยืนนะมากอมแต่ทำไมเวลาเขาไปฝังคนในมัสยิดเนี่ยก็เรียกมากอมที่นอนเนี่ยกลายเป็นที่ยืนนะเขาไปฝังคนเนี่ยเขาไปนอนในกุโบร์ในมัสยิดนะมันก็ต้องเป็นมานามมานามนี่หมายถึงว่าที่นอนอันนี้กลายเป็นมากอมเป็นที่ยืนได้ไงเดี๋ยวจะต้องคิดละเห็นแล้วพออัลลอฮ์บอกนี่ไงบอกว่าที่ยืนของท่านนบีอิบราฮีมนี่นะพวกเจ้านี่ยึดเอาเป็นที่ละหมาดนะเป็นที่ละหมาดเถิดสำหรับพวกเจ้าเอาที่ท่านนบีเคยยืนสร้างกายบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะดูหินที่ท่านนบีที่ท่านนบีอิบราฮีมเคยอาศัยยืนจะได้สร้างเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่ไอ้กระโจมไอ้กระจกอะเรียกอะไรไอ้โคมอะโคมกระจกเนี่ยนะแต่ก้อนหินเนี่ยอย่างนี้ใครเคยเห็นไหมวันนี้จะเห็นต้องรอถึงปีห้าอินชาอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์นะอิลาอิบราฮิมอิสมาอิลวันนี้ก็เราได้สัญญาเราได้สั่งเสียน่าจะใช้คำว่าสัญญาดีกว่านะสัญญากับอิบราฮิมและอิสมาอีลอันตะฮีรอกับอิบราฮิมและอิสมาอีลว่าเจ้าทั้งสองเนี่ยต้องทำความสะอาดความสะอาดในบ้านของข้าของอัลลอฮ์เนี่ยลิบตออีซีนให้แก่บรรดาผู้ที่จะมาทำตะวะวะลาอาติซีนผู้ที่จะมาทำเอลติกาที่จะมาพักอาศัยอยู่ทำไว้บาดาในบัยตุลละและสำหรับผู้ที่จะมารุกุสุญูดมาสิงวะละมาอธิบายให้ละเอียดแค่นี้หน่อยนะว่าอิจอลนั้นบัยตะมาซาบะตันลินนาสิมาซาบะตันตัวมาซาบะตันที่กลับที่เยือนอิบนาบัสบอกว่าละยักดูนาซีวะตอรันไปบัยตุลละไปทำกิจกรรมไปทำไว้บาดาลายักบูนไม่บรรลุวัตรัมไม่บรรลุสุดความต้องการความต้องการความอดทนความสุขสุดยอดนี่นะจะไม่ถึงหมายถึงว่าทุกครั้งที่จะทำลาใบตุลาเนี่ยก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่ยังขัดข้องยังรู้สึกบกพร่องยังรู้สึกคิดถึงอยู่ยะตูนะฮูซุมมารจิอูนะอิลาอะลีฮิยะตูนะพวกเขาจะมายังกะบะห์บัยตุลลอฮ์ซุมมารจิอูนะอิลาอะลีฮิละกะไปหาครอบครัวซุมมายะอูดูละจะกลับไปยังบัยตุลลอฮ์อีกทีนึงเพราะคิดถึงละอับดาลได้กล่าวกับอบีลูบาบะห์ลายัมซอริฟุอันฮุมมุนซอริฟุวะฮุวะยะรออันนะฮูกัดกอดะมินฮุวะตะรันไม่มีใครที่จะลาบัยตุลลอฮ์เนี่ยอัมลาบัยตุลลอฮ์ไปตะวาฟวิดาเนี่ยไปลากาบะห์นะโดยที่จะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในความสุขในความต้องการของเขาต้องรู้สึกว่ายังต้องอยู่ต้องอยู่อีกหน่อยนึงวะกาลาอัตวะกาตาดะเป็นสิ่งที่แปลกจริงๆนะที่แปลกมากสถานที่ต่างๆเนี่ยคนที่ไปอยู่มีนานอยู่สามวันในบางก็เบื่ออยากจะกลับแล้วแดดร้อนนั่งลำบากอาราตานี่ก็อยากจะกลับแล้วมุสลิมแต่พอไปถึงใบตุลานถึงแม้ว่าจะลำบากยังไงจะเบียดจะแม่นยังไงนะก็ไม่อยากกลับเมื่อถึงใบตุลา อาตากตาดะอิกริมะซะอีดอาตาบินบิรบะฮ์กะตาดะบินดิอามะอิกริมะวะซะอีดบินซุบัยร์มะซาบะตันดุนยาคุลวะอัยมัซมะอ์มะซาบะตันไตวะชีรวมเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างนิดในสุลามิเป็นที่รวมประชาชาติทั้งหลายนี่ก็จะมารวมตัวกันตรงนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางเป็นจุดกลางที่ผู้ศรัทธาทุกคนนี่พร้อมที่จะมอบตนมาอยู่ตรงนี้ให้เป็นจุดกลางเป็นศูนย์กลางบอกที่ให้ประเทศยิมันเป็นจุดกลางเรื่องอะไรกรุงเทพก็ดีกว่าคมนาคมมันดีกว่าเราขอให้เป็นอเมริกาที่เขามาแล้วเรื่องอะไรประเทศมันดีกว่าแต่บอกที่มุสลิมมาให้มักกะฮ์นี่เป็นศูนย์กลางแห่งการรวมประชาชาติเนี่ยปฏิเสธได้ไหมปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้นะครับตัวมัชชิมาในที่รวมอันนั้นกันบาฮักบอกว่าเป็นความปลอดภัยสำหรับมนุษยชาติทั้งหลายلك أبو العالي بقوا أمن من العدو قام لغيش تشترو وأن يجعل فيه السلاح لطن لا تن أود أو أود مشاين بيت الله يعني حرام مسجد حرام مداح شيء أود مداح وقد كانوا في الجاهلية ليس ما هي جاهلية يتخطف الناس من حولهم يتخطف الناس يعني تأتان خمسة بلنا أبو العالي بقوا سما هي جاهلية يتخرننا บริเวณมักกะฮ์เนี่ยต่างท้องถิ่นนี่นะถูกกุ้มมีแต่ต่างคำศัพท์เลยนะยุตาคัตตาคุณนะชิมินาวลีเขาจะถูกกุ้มกันเนี่ยออกไปนู่นไปนั่นไปอะไรถูกกุ้มเนี่ยไปไหนนี่ก็โดนกุ้มไปแถวเนี่ยแถวมินบุรีนี่ก็โดนกุ้มเหมือนกันแถวใต้นี่ก็ยิ่งกุ้มกันใหญ่อัลลอฮ์บอกว่าหุ่นอามินูนและอิสบาวนะสำหรับที่มักกะฮ์นี่มีใครไปแตะต้องเขาได้นะครับกาลมุจาฮิดวะอัตาวะชุดดีวะกะดาดะวะรอยตุกนี่บอกว่ามันดะคะละวะกานะอามินะใครที่จะเข้าไปตุลลาเนี่ยต้องปลอดภัยอัลลอฮ์มาเขาบอกว่านกพิราบที่มาลงมาเกาะมากินข้าวสาลีกินอะไรริดแค่มันมาเย็นหูมันนี่นะไปยุ่งมันไม่ได้นะไปยุ่งกับมันไม่ได้ไปไล่มันก็ไม่ได้ทำไมปลอดภัยทุกคนเนี่ยต้องปลอดภัยนะทุกคนต้องปลอดภัยอิบนุกะซีรได้สรุปความหมายเกี่ยวกับอายะห์นี้บอกว่ามัดมูนุมาฟัสซะรบีฮาอูลัยอิมฮาซิลอายะห์อันนัลลอฮ์ตะอาลายัซกุรุชะรัฟัลบัยติวะมาจะอะละฮูมัวซูฟันบิชะรัฟิตตะฮารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุความศักดิ์สิทธิ์ของใบตุลลาของบ้านของพระองค์นั้นโดยระบุคุณลักษณะที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติเราจะรู้ธรรมชาติยังไงและเป็นคุณลักษณะแห่งพระบัญญัติของพระองค์ที่อัลลอฮ์ทรงบัญญัติไว้มินเจ้านี้มาซาบะตะลินนัสเป็นที่กลับเป็นที่เยือนสำหรับมนุษยชาติให้จะเอาละมะฮัลลันตัชตากุอิลัยฮิอัรวาฮ์วะตะฮินนุอิลัยฮิเป็นสถานที่ที่วิญญาณจิตวิญญาณของมนุษย์ทุกคนนี่นะจะมีความคิดถึงจะมีความระลึกถึงมันวะลาตักดีมินฮูวะตะรันวะลาตะรัดดะดะอิลัยกุลลามถึงแม้ว่าจะไปทุกปีแต่ความอยากความต้องการเนี่ยก็จะไม่สิ้นสุดอิสติญาบะตันมินอัลลอฮิตะอาลาลิดุอาอิคอลีลอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นการตอบรับคำดุอาคำวิงวอนของท่านนบีอิบรอฮีมที่ท่านนบีอิบราฮิมได้ขอดุอาไว้ในลายสุรัตอิบราฮิมอิบราฮิมบอกว่าจะเอาอัฟีดะตันมินันนาสตะอูอิไลฮ์ต่ออัลลอฮ์ขอให้หัวใจของมนุษย์บางคนเนี่ยระลึกถึงบัยตุลลอฮ์อย่างสม่ำเสมออิลังกาลถึงอิบราฮิมบอกว่าร็อบบะนาวะตะกับบัลดุอาอัลลอฮ์โอ้เรื่องของข้าพระองค์ขอให้พระองค์นั้นตอบรับดุอาของข้าพระองค์อัลลอฮ์ก็ตอบรับถ้าใครมีบุคคลที่หัวใจของเขาเนี่ยต้องระลึกถึงใบตุลลาเสมอแต่อันนี้ผลด้านวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติเป็นงานวิจัยของนักดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์ที่ถูกมอบให้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการตั้งทิศของกิบละ สำหรับตำแหน่งทุกคนทุกโลกทุกคนอยู่ที่ไหนทุกโลกนี้นะถ้าหันถึงกิบลัตยังไงเขาก็เริ่มทำงานวิจัยในแนวนี้ในเรื่องของกิบลัตอย่างเดียวแต่เขาจะทำงานตรงนี้เนี่ยในเชิงดาราศาสตร์และภูมิศาสตร์ด้วยนะครับเมื่อได้วาดภาพของโลกแล้วเนี่ยเพื่อจะได้ดูตำแหน่งของคนที่จะหันไปยังกิบลัตนี่นะเขาได้ข้อสรุปว่ามักกะฮ์นี่นะเป็นจุดกลางเป็นศูนย์กลางในบรรดาแผ่นดินที่อยู่ในลูกที่อยู่ในโลกใบนี้ทั้งหมดเลยเขาก็หมายถึงว่าถ้าจะว่าภาพกลมนี่นะกรรมการจะอยู่ในศูนย์กลางของมันมากกว่านั้นมีงานวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในสถาบันนาซาเนี่ยเขาบอกว่าจุดเขาเรียกอะไรจัจจุดดูดฮะเขาเรียกอะไรแรงดูดฮะใช่แรงดูดแรงดึงดูดของโลกเนี่ยนะแรงดึงดูดของโลกเนี่ยศูนย์กลางของมันเนี่ยอันนี้ข้อสรุปของเขาอะนะผมไม่รู้นะเขาพูดอย่างนี้นะอยู่ในจุดนี้จุดของมักกะนะครับเนี่ยอันนี้วาดภาพที่เขาวาดเขาบอกว่าถ้าไปดูเมืองใดหรือสถานที่ใดนี่จะไม่เป็นกลางไม่เป็นจุดกลางแล้วมักกะเนี่ยถ้าวาดภาพตรงอย่างนี้มันก็จะเป็นอยู่ในศูนย์กลางเลยในจุดกลางของมันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสรุปด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับว่ามักกะเนี่ยเป็นที่กลับเมื่อดูเหตุผลด้านหลักการศาสนาที่อัลเลาะห์ใช้บรรดาผู้ศรัทธาไปทำฮัจญ์นี่นะก็จะได้เห็นว่าทุกคนจะอยู่ในตำแหน่งไหนในโลกนี้นี่นะมักกะนี่ก็จะเป็นศูนย์กลางสำหรับเขาจะศูนย์กลางสำหรับเขานะครับทีนี้สำหรับกาบะห์แล้วนี่นะที่อัลเลาะห์ได้ให้เกียรติเป็นที่กลับเป็นที่เยือนสำหรับมนุษยชาติเมื่อถึงกาบะห์แล้วการที่จะละหมาดจะทำวิธีละหมาดเราจะที่สุดให้ละหมาดที่ไหนให้ละหมาดที่ไหนอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ระบุไว้ว่าวัตตะคิดูมินมะกามอิบรอฮีมมุศอลลามะกามอิบรอฮีมคำว่ามะกามก็ที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมให้ที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมเป็นที่ละหมาดของพวกเจ้าอับดุลเลาะห์บินอับบาสมีทัศนะบอกว่ามะกามอิบรอฮีมอัลฮะรอมกุลอันนี้เป็นทัศนะที่มีเหตุผลน้ำหนักเหมือนกันเนี่ยอิบนุอับบาสบอกว่ามะกามอิบรอฮีมที่ยืนของท่านนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ก้อนหินที่ยืนสร้างกาบะห์อย่างเดียวนะไม่ใช่มะกามอิบรอฮีมเนี่ยคือขอบเขตของฮารอมทั้งหมดเลยถือว่าเป็นที่ละหมาดได้เป็นที่ละหมาดได้เพราะฉะนั้นคนที่ตะวันแล้วจะละหมาดสองระกาศนี้ละหมาดที่มัสยิดตรงไหนก็ได้ถือว่าเป็นมะกามอิบรอฮีมแต่ถ้าใกล้มะกามนี้และใกล้ก้อนหินนี้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าละหมาดทั่วไม่ดีนี่ก็ถือว่าเป็นมักกะฮ์อิบรอฮีมก็ได้ละหมาดที่มัสยิดฮารอมแสนเท่าใช่ไหมนบีบอกว่าศอลาตุฟีมัสยิดฮาซาบิอัลฟิศอลาอิลัลมัสยิดอัลฮารอมวะบิมิอะติอัลฟิศอลาแต่ละหมาดในมัสยิดของนบีนี่เท่ากับพันเท่ายกเว้นมัสยิดฮารอมแสนเท่าที่นี่มัสยิดฮารอมเนี่ยครอบคลุมมัสยิดฮารอมณที่ไหนอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าครอบคลุมมัสยิดฮารอมนี่ก็หมายถึงว่ารั้วมัสยิดครอบคลุมรั้วที่เรียกว่ามัสยิดเนี่ยนั่นคือที่ละหมาดที่ได้แสนเท่านอกรั้วนี่ไม่ได้โอเคแต่ทีนี้นอกรั้วเนี่ยรั้วไหนล่ะแต่รั้วมัสยิดฮารอมเนี่ยเดิมนะรั้วมัสยิดฮารอมเนี่ยดั้งเดิมนะอยู่ที่ไหนดั้งเดิมไม่มีรั้วแต่รั้วแรกที่เขาทำนี่นะก่อนซะแอนซะแอนนี่ไม่ได้อยู่ในมัสยิด ตกรนู้นนะที่สะแอเนี่ยที่สะแอสะฟามารัวนี่นะเป็นตลาดคนบางคนที่อายุ70 80ปีเนี่ยก็ทันยุคนี้ที่ระหว่างสะแอสะฟามารัวนี่เป็นตลาดตั้งขายของอ่ะเหมือนคลองถมอ่ะมาตั้งขายของแล้วทีหลังนี่เขาก็ห้าวก็เอาตลาดออกไปข้างนอกแล้วก็ตั้งรั้วใหม่ทีนี้อุลามะบางท่านบอกว่าไม่ว่ากันถ้าซอกของการละหมาดที่มัสยิดซอกละหมาดญะมาอะห์ติดต่อกันเรื่อยๆนี่ไปถึงไหนนี่ก็ถือว่าแสนเท่าถึงแม้ว่านอกรั้วอันนี้ไม่ว่ากันแต่มีทัศนะที่น่าสนใจทัศนะที่น่าสนใจก็คือทัศนะที่บอกว่าละหมาดที่ไหนในขอบเขตฮารอมเนี่ยไม่ต้องออกนอกเส้นเช่นนี้หมายถึงว่านอกขอบเขตที่ต้องเดินทางจะได้ไปอิห์รอมไปครองอิห์รอมจะได้เข้ามาทำอุมเราะห์กันนะอิมริจิอิรอนะห์เนี่ยขอบเขตฮิลข้างนอกนี่ฮิลแต่ข้างในนี่ฮารอมเนี่ยเป็นหลายไร่ๆเหมือนกันนะไร่ๆน่าจะถึงพันไร่ขอบเขตฮารอมเนี่ยทั้งหมดเลยนี่นะละหมาดที่ไหนก็แสนมีเป็นตัวสนะที่เชฟบิมบาสเขาเห็นด้วยเชฟบิมบาสเวลาจะมาทำฮัจญ์นี่นะจะไม่ค่อยละหมาดที่มัสยิดฮารอมทำไมเพราะเขาบอกว่าคนที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเขาคิดถึงมากเขามาเยอะนี่ต้องอย่าไปเบียดเขาเลยเขาก็ละหมาดมัสยิดใกล้บ้านเขาในที่มักกะนะอยู่ในขอบเขตฮารอมแล้วก็บอกว่าละหมาดที่มัสยิดใกล้บ้านนี่ก็ได้แสนเท่าอยู่แล้วไม่ต้องไปเบียดคนในมัสยิดฮารอมเป็นคนต่างประเทศไปเบียดเขาเราเป็นชาวเมืองอยู่แล้วมาช่วงโลกนี้เราก็มาละหมาดได้แต่คนมาจากต่างประเทศไม่ต้องไปเบียดเขาเราละหมาดใกล้มัสยิดบ้านเราเนี่ยก็ได้แสนเท่าอยู่แล้วทีนี้คนไทยเราหรือชาวมาลายูส่วนมากไม่ได้ไปนู่นก็ต้องชาวบ้านนี่ใกล้มัสยิดฮารอมแต่ก่อนโน้นนะต้องไปเช่ามาต้องเห็นมัสยิดฮารอมเลยต้องเห็นมัสยิดฮารอมไม่ได้ละหมาดนี่ก็ต้องละหมาดทุกเวลาก็กลายเป็นภารกิจในการที่ต้องอยู่ในมัสยิดฮารอมจึงทำให้มีปัญหานี่มันซับซ้อนนะซับซ้อนกระทบแม้กระทั่งปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินอาคารบ้านอาศัยโรงแรมที่พักอะไรต่างๆนี่นะพ่อละมาเขาก็เบี้ยงกันว่าที่ในมัสยิดฮารอมเนี่ยในขอบเขตฮารอมขายได้หรือไม่เช่าได้หรือไม่ยังมีความเบี้ยงมีทัศนะที่มีน้ำหนักบอกว่าที่ที่อยู่ในขอบเขตฮารอมนี่นะขายก็ไม่ได้เช่าก็ไม่ได้อ้าวแล้วคนจะมาอยู่กันยังไงอ่ะใครจะเข้ามาอยู่นี่จะปล่อยเข้ามาเข้ามาอยู่ตามสบายห้ามเขาไม่ได้ถ้าเราก็มากันนะเบียดกันนะก็มาต้องเบียดกันนะก็ต้องอยู่ข้างนอกใครมาก่อนนี่ก็ให้อยู่ก่อนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญนี้มีใครก็ใช้กันแล้วมีใครก็เอากันแล้วตารางนิ้วเนี่ยที่มันใช่เนี่ยเป็นตารางนิ้วที่บริเวณมดีนามัสยิดฮารอมเนี่ยโอ้เป็นแสนเป็นล้านแล้วตารางนิ้วเอ็ดเนี่ยอับบาสบอกว่ามาความอิบราฮิมที่ละหมาดนี่นะคือฮารอมขอบเขตฮารอมทั้งหมดเลยเอ็ดเนี่ยอับบาสมีแต่ทนายแต่ทนายนึงบอกว่ามาความอิบราฮิมเนี่ยคือกิจกรรมของฮัจญ์ทั้งหมดนี่นั่นคือการยืนของท่านนายอิบราฮิมที่ยืนประกาศสัจธรรมคำบัญชาของอัลลอฮ์จากอัลตันเนี่ยนะเอ็ดเนี่ยอับยาบะบอกว่ามาความอิบราฮิมคืออัตตาริฟคือการยืนที่อาราฟัตของอิบราฮิมเคยไปยืนว่าซาลาตานบิอาราฟะละหมาดสองเวลาสองวัคตูคือดูฮัดอัสฮับวัลมัชอัรที่มุสดะลิฟะวะมินาและที่ยืนไปยืนมินาวะรัมยุลจิมาร์กว้างเสาหินวะตะวาและการตะวาประวังซะฟามะวะทั้งสิ้นเนี่ยนี่แหละคือการยืนของท่านนบีอิบราฮิมก็เป็นทัศนะที่มีเหตุผลเหมือนกันแต่อิมามซุบฮีบอกว่ามักามิบรอฮิมที่ระบุในอายะห์นี้บอกว่าฮุวัลฮะญัรนั่นคือหินก้อนหินอัลลซีวะดะอะตุซาวจะตุอิสมาอีลที่ภรรยาของท่านนบีอิสมาอีลได้ตั้งไว้แก่ท่านนบีให้แก่ท่านนบีอิบราฮิมและท่านนบีอิสมาอีลเพื่อจะได้อาศัยขึ้นไปสร้างกะอ์บะฮ์ตะห์ตะกะดุมอิบราฮิมใต้เท้าข ของท่านนบีอิบรอฮีมฮัตตาเดี๋ยวก่อนกาซาระก่อนนี้นะก่อนนี้เขาบอกว่าชุดดีบอกว่าชุดดีนะบอกว่ามะกอมอิบรอฮีมคือก้อนหินที่ภรรยาของท่านนบีอิสมาอิลมาตั้งไว้ใต้เท้าท่านนบีอิบรอฮีมและลานเท้าของท่านอันนี้ทัศนะของท่านอิบนุจุบัยร์บอกว่าก้อนหินเนี่ยมันคือก้อนหินที่มาล้างทางเป็นก้อนหินที่นบีอิบรอฮีมยืนและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทำให้เป็นเมตตาเป็นความเมตตานบีอิบรอฮีมยะกูมุอะลัยอาศัยยืนบนหินก้อนนั้นแล้วก็หยิบท่านนบีอิสมาอิลได้หยิบก้อนหินต่างๆเนี่ยให้บิดาของท่านคือให้ท่านนบีอิบรอฮีมคือจะได้ให้อาคารยิ่งสูงขึ้นนะครับสรุปได้ว่ามะกอมอิบรอฮีมเนี่ยทัศนะนึงบอกว่าเขตฮารอมทั้งหมดเลยอีกทัศนะนึงบอกว่าไม่ใช่เนี่ยมันเรื่องกิจกรรมฮัจญ์ทั้งหมดเลยนี่ยิ่งกว้างไปอีกนะเพราะมันจะรวมทั้งเขตฮารอมทั้งเขตที่ไม่ใช่ฮารอมเพราะอะไรครับเพราะอาราฟัตมุซดะลิฟะห์นี่ไม่ใช่เขตฮารอมจะมีนามีในฮารอมอยู่ในเขตฮารอมแต่มุซดะลิฟะห์อาราฟัตนี่ไม่ใช่แต่ในทัศนะนี่อยู่ในเขตแห่งมะกอมการยืนของท่านนบีอิบรอฮีมอีกทัศนะนึงบอกว่ามะกอมอิบรอฮีมคือหินที่อิบรอฮีมยืนและภรรยาของท่านนบีใส่ในมาลังเท้าไว้ในทัศนะบอกว่าเปล่าเป็นหินที่อิบรอฮีมอาศัยยืนจะได้สร้างกาบะแต่ที่ชัดเจนฮะดีษที่ฟันตรงตรงนี้ชัดเจนฮะดีษรายงานเรื่องเจ้าหญิงอับดุลลาห์ท่านอิสตัลมารัสูลท่านรัสูลมาสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ลูกรุกุนนี้หมายถึงว่าหินดำลูกหินดำเพื่อเริ่มตัวฟารามะนาซาลาซะได้วิ่งสามรอบวะมะชาอัรบะอ์และเดินอีกสี่รอบซุมมะนะฟะซะแล้วก็เข้าไปยังมะกอมอิบรอฮีมถึงมะกอมอิบรอฮีมฟะกะระนบีอ่านวัตตะซูมะกอมอิบรอฮีมมุศัลลาท่านนบีก็ได้อ่านอายะห์บทนี้ฟะจะอะลัลมะกอมบัยนะฮูวะบัยนัลบัยละทำไมมะกอมนี้อยู่ระหว่างท่านกับบัยตุลลอฮ์ละซัลลาระกะอ์นี้ละมาซอระกะอ์มันนี่เป็นมุสลิมอันนี้เป็นหะดีษอธิบายชัดเจนว่าการที่จะให้ที่ละหมาดในมะกอมอิบรอฮีมมีมั้ยถึงว่าบริเวณมะกอมนั้นคือประเสริฐที่สุดดีที่สุดนี่นะเมื่อตะวันเสร็จแล้วจะละหมาดในละหมาดที่มะกอมอิบรอฮีมถ้าทำได้และในบันทึกของบุคารีอับดุลลาห์บินอุมัรบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตะวาฟบิลบัยติ7ตะวาฟรอบกะอ์บะห์7รอบวะศ็อลลัลคัลฟัลมะกอมและละหมาดเบื้องหลังมะกอมอิบรอฮีม2รักอะห์อิบนุกะซีรได้ให้น้ำหนักยังไงอิบนุกะซีรสรุปว่าตรงนี้มะกอมอิบรอฮีมคือก้อนหินที่อิบรอฮีมอาศัยยืนจะได้สร้างกะอ์บะห์จะได้สร้างกะอ์บะห์อันนี้ชัดเจนและก็ยังรายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกได้บอกว่าหินที่อิบรอฮีมยืนบนหินเนี่ยจะได้สร้างกะอ์บะห์เนี่ยอานัสอิบนุมาลิกบอกว่าฉันได้เห็นรอยนิ้วเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมในก้อนหินนั้นแต่การที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยมัวแต่เช็ดมัวแต่ลูกฮะจนรอยนิ้วรอยเท้าของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยหายเกลี้ยงไปหมดนะพระเจ้าเลยบอกว่าอินนามะอุมิรุอันซัลลูอะลัยฮิวะลัมยุรวะซีพวกมนุษย์เนี่ยถูกใช้พวกบรรดาถูกใช้ให้ละหมาดณที่นั้นไม่ได้ถูกใช้ให้ลูกไม่ถูกใช้ให้เช็ดเขาบอกว่าประชาชาติบางประชาชาติได้กระทำสิ่งที่ไม่ได้ถูกใช้ให้ทำถึงปัจจุบันนี้สุดก่อนนั้นคนก็ยังฝืนนะอัลลอฮ์บอกว่าให้ไปละหมาดหน้าที่นั่นเขาก็ไปลูบไปเช็ดนี่ก็เอาโคมมาติดเลยนะก็ยังเช็ดโคมอีกเราคนก็มาชี้เช็ดเอาแล้วไม่ละหมาดนะสถานที่ของก้อนหินเนี่ยอยู่ไหนนี่กาบานะนี่คือกาบะก้อนหินที่ท่านนบีอิบรอฮีมมาตั้งอยู่ตรงเนี้ยก็ยืนและสร้างใช่ไหมโดยปริยายก้อนหินนี้มันก็ต้อง ติดกาบาเลยใช่ไหมแต่ก้อนหินเดียวนี้จะติดไหมห่างประมาณ6เมตร6หรือ7เมตรแต่ก่อนนู้นเราเด็กๆกันนะก็คิดเอากันเองกันนะว่าแสดงว่าท่านนบีอิบรอฮีมแต่ก่อนนู้นตัวใหญ่เบ้อเลยใช่แต่ก่อนนู้นหินอยู่ใกล้ใกล้ชิดเลยแต่สมัยท่านนะท่านอุมาร์อิบนุลคอตตอบก็ได้เห็นว่าคนที่มาตะวาฟกันเนี่ยพอมาตะวาฟเบียดกันนี่มันก็หินมันขวางคนก็หกล้มต่างคนต่างตะวาฟมันก็หกล้มดูก็ฮะล้มกันก็ดีกลายเป็นปัญหาด้านจราจรตอนตะวาฟบริเวณกาบะจึงบัญชาให้เลื่อนเลื่อนก้อนหินนี้นะครับให้ห่างจากกาบะหน่อยก็เรื่องก้อนหินเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนักกันหนานะก้อนหินมันแต่ก่อนนู้นก็ไม่มีคมไม่มีกระจองไม่มีอะไรเลยนะก็เลื่อนอย่างเดียวคนก็ยังมัวแต่เช็ดมัวแต่ลูบขอบารักัตทีหลังเนี่ยพวกอาณาจักรอับบาซียะอุมัวยะอุสมานียะก็จะได้อยากจะให้เกียรติมากองอิบรอฮีมก็เลยสร้างอาคารใหญ่บรมทุ่มอาคารใหญ่นี้ก็ยิ่งสร้างปัญหาจราจรไปอีกดังที่มีในภาพนี้นี่ไงกาบาอยู่นี่นี่กาบานะว่าคนที่ดูภาพกาบาเดี๋ยวนี้เนี่ยมาดูภาพนี้เนี่ยคนงงนะงงนี่กาบาอยู่นี่มากรอิสมาฮิจรอิสมาอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมีก็นี่คือมกอบอิบรอฮีมนะโอ้สร้างอาคารใหญ่เบ้อเริ่มเลยนะและอาคารไม่รู้อาคารอะไรอาคารบ่อจำนี่มีบ้านที่อิหม่ามขึ้นนี่มิฮรอมนี่มิฮรอมนี่หมายถึงว่าที่ละหมาดของอิหม่ามมัสยิดฮารอมแต่ก่อนนู้นเยอะแยะในบริเวณกาบาเนี่ยมีประมาณ90กว่าปีนะนี่ภาพชัดหน่อยนี่ยังมากรอิบรอฮีมเห็นไหมมันก็ยังขวางอาคารมันใหญ่เพิ่มเลยอ่ะใครจะตัวก็ต้องขวางอันนี้เป็นเมฆรอบเนี่ยเป็นที่ละหมาดของมัซฮับชาฟีที่ละหมาดของมัซฮับฮานาฟีเป็นที่ละหมาดของมัซฮับฮัมบาลีแต่ก่อนนู้นอย่างนี้นะแต่ก่อนที่อับดุลอาซีซเนี่ยแล้วก็ละหมาดเนี่ยสี่ครั้งต้องให้เกียรติมัซฮับที่อาณาจักรอุสมานีเนี่ยเขาใช้เป็นกฎหมายมาจากฮานาฟีต้องละหมาดก่อนใครไม่ละหมาดก็ไม่ได้แล้วทำไมไอ้พวกฮานาฟีนี่ทำไมไม่มาละหมาดกับพวกฮัมบาลีแล้วเป็นพี่น้องกันหลังมาจากนี้เราก็ไปหลังนี้ได้ไม่ได้ตัวใครตัวมันตะก่อนนี่อย่างนี้จนมาถึงยุคที่อับดุลอาซีซเนี่ยเลิกหมดเป็นจะมาเดียวตะก่อนนู้นหลายจะมานี่นะบ้านวัดกับของบางกอกน้อยอยู่แถวนี้อับุกุเบสเนี่ยแถวนี้เนี่ยแถวนี้เป็นวังแล้วอันนี้เป็นลังอันนี้เนี่ยอาคารมันเต็มไปหมดเต็มไปหมดแต่ก่อนนู้นนะก็มันมีไม้ยุคที่ไม่ใช้ไม้เนี่ยขึ้นเสาเนี่ยอาจารย์เนี่ยพ่อผมเนี่ยทำก็ต้องขึ้นหลายคนนะบิลันหลายคนนะต้องขึ้นอาจารย์พร้อมกันหลายคนนะบางครั้งก็ไม่พร้อมกันนะแต่ก่อนนู้นไม่มีหลักชิ้นหินอุ่นอ่อนไม่มีมีแต่ทรายนะมีแต่ทรายแล้วอันนี้อะไรรู้ไหมเนี่ยคนที่เรียนฟาร์ดูอีนคนที่เคยเรียนมัซฮับชาฟีแต่ลึกๆหน่อยนะเนี่ยขอบเขตตะวันที่ซ่าถ้าสมัครหนึ่งในมัซฮับชาฟีเนี่ยจะได้ตะวันซ่านะเนี่ยตรงตะวันตรงนี้ออกข้างนอกเนี่ยไปท้องข้างนอกเนี่ยมีข้อสงสัยว่าชอบหรือไม่ชอบเนี่ยฉะนั้นนี่คือมากรอิบรอฮีมกระโจมไอ้โคนนี่ก่อนเนี่ยอีกกระดานนี้นะเห็นมาห่างจากมากรอิบรอฮีมเกือบ10เมตรนะน่าจะ10เมตรนะเยอะเหมือนกันนี่ไงเนี่ยนี่คือก้อนหินแต่นี้เนี่ยมันเป็น มันเป็นเหล็กหรือเงินที่มาครอบหินนี่คือรอยเท้าจะไม่เหลือแล้วนิ้วไม่เหลือแล้วแต่มันเป็นรอยเท้าอย่างเดียวนะทุกคนก็ต่างเช็คต่างรูปกันนะนี่ก็ถูกก็มีนี่ก็มันก็แคบก็มีเอาไปด้วยนะเอาขูดเอาเล็บขูดไปด้วยเนี่ยทาไปด้วยก็ยังคนเอาแต่ก่อนนู้นนะคนเขาเนี่ยพวกคนเขาก็ไว้ใจนี่เอาผ้านี่ผ้าไหมทั้งนั้นนะเนี่ยผ้าที่คุมกาบ้านเนี่ยแต่คนนู้นเขาก็ไว้ใจอ่ะแต่ตอนมาถึงตะวันช่วงฮัจญ์เนี่ยนะโอ้โหคนก็ดึงกันมาฉีกเลยฉีกผ้าคุมกาบ้านเนี่ยบรรยากาศไงฉีกซึ่งแค่นี้คนที่ไม่ได้ศึกษาไงเพื่อนผมเนี่ยออกไปละหมาดใกล้กาบ้านนะช่วงที่โล่งๆมันเคยมีคนเห็นผู้หญิงคนนึงเอากระสอบนะกระสอบมีเสื้อผ้าในกระสอบมีเสื้อผ้าเต็มไปหมดในเสื้อผ้านี่ก็มีเสื้อในเสื้อชั้นในเพราะว่าเห็นผู้หญิงนี่ก็เอาเสื้อที่มาชิ้นนี้แล้วก็มาชี้กาบ้านให้เอาใส่ชี้กาบ้านคือต่างคนเนี่ยไม่ควรนี่คือบารักัตของเขาที่เพียงอันนี้นี่ไงเดี๋ยวหินมันอยู่ตรงนี้เนี่ยข้างในอ่ะนะและนี่เหล็กหรือจะเป็นชนิดเงินนะที่เอามาครอบมาต่อไว้เนี่ยจะได้รักษาไว้แต่นี่คือก้อนหินจริงจริงเลย น ี่ ค ือ รอย เท้ าจริง จริงแต่นี้ไม่ปรากฏแล้วในโคมที่เขาตั้งนี่นะบางคนก็จะเห็นรอยเท้าจริงๆนะแต่ไม่ใช่เขาทำไว้แต่ไม่ใช่ของจริงนะเป็นรอยเท้าสวยด้วยนะสวยด้วยเป็นเขาเป็นทองหรือเป็นเงินแต่ไม่ใช่ของจริงของจริงมันอยู่ข้างล่างเลยอยู่ตรงเนี้ยมันจะมาอยู่ตรงนี้มันไม่มีถ้าคนมีมาเช็ดกันนี่พวกนี้นะเนี่ยยามเฝ้าตันเช็ดใครมาเนี่ยโอ้ยแล้วก็พวกนี้บางคนนี่ก็เป็นผู้รู้ผู้ดีพี่น้องอย่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้ชีริกนะทำอย่างนี้ไม่ได้นะมันเป็นวัตถุนะศาสนาไม่ได้ใช้นะขออัลเลาะห์ฮิดายะห์ท่านผู้ดีบางครั้งเป็นอุลามะห์นะบางเป็นอาชีพอาสาสมัครมาทำหน้าที่ตรงนี้แต่บางคนนี่นะมันเป็นเจ้าหน้าที่แบบใต้เนี่ยส่งไปยังไงก็เอาอ่ะนี่มานี่มันอยากจะกลับบ้านอ่ะเห็นใครมานี่พบเลยตบหน้าดูก็ซึ่งมันก็ผิดหลักการนะบางคนมาไม่รู้เรื่องนะก็ต้องอธิบายเขามาเจอบางครั้งพวกนี้เนี่ยโดนด่าบอกว่าพวกนี้เนี่ยไม่ชอบนบีอิบรอฮีมต้องคนก็ไม่เข้าใจอ่ะนะคงพอแล้วนะพอแล้วอะไรนะเริ่มอายะห์ใหม่แล้วก็ขอให้เริ่มสุดท้ายนะอินชาอัลลอฮ์มีคำแถมไหม คำแถมเรา คิดเราหมดถ้าไม่มีจะขอฝากสุดท้ายลบเมียพับนะถ้าปากใครรู้นี่บอกว่าอย่าพับนะพับไม่ได้นะถึงแม้ว่าจะปัดเนียดก็ไม่ได้นะถ้าบอกว่าเนียดจะได้เนียดสันติบุญไม่ได้ทั้งสิ้นได้หมดรูปแบบวิดาที่มันเกิดมาปรากฏในรูปแบบเดียวเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเนียดดีนี่ก็ไม่ได้เพราะมีนักวิชาการท่านหนึ่งถูกถามเขาบอกว่าเขาเชื่อเหมือนที่เขาเชื่อว่ามันจะคืนวิญญาณจะคืนอะไรได้อะไรอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าทำอย่างที่รัฐบาลเขาได้ใจให้มีความหวังในสันติภาพเนี่ยไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะรูปแบบของมันเนี่ยมันปรากฏในรูปแบบเดียวในความเชื่อเดียวซึ่งจะเอารูปแบบนั้นน่ะมาเปลี่ยนวัตถุประสงค์ด้วยเนี่ยดีเนี่ยไม่ได้เหมือนกับว่าเหล้านี่นะถ้าดื่มเหล้าจะได้ทำความชั่วเนี่ยไม่ได้นะแต่ถ้าดื่มเหล้าเนี่ยดีเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้ความชั่วที่เป็นความชั่วความผิดที่ปรากฏเป็นรูปแบบความผิดเลยนะอันนี้เนียดมันจะไม่เปลี่ยนสภาพของมัน ครับเข้าใจ จ้าคงได้ยินนะมั้งแค่นี้นะ จะได้เล่นนอกเนี่ยเล่นข่าวเขาจะเอา คือมีธนาคารแบงค์ธนาคารหนึ่งครับผมก็จะซื้อลบเพราะว่ามุสลิมของบ้านก็มีเอาด้วยก็จะซื้อลบเป็นตัวบาทแต่แล้วตรงนี้ก็จะเอาของเป็นกองทุนเพื่อไทยให้แก่ผู้สูญเสียตรงนี้ทำเป็นมุสลิมเอาไว้นั่นคือเปลี่ยนเป็น ร่วมกิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมนี้ไม่ได้ทั้งสิ้น คือท่านบ้านถ ึ งว่าแบบม ัน จะไม่เอา จะข ายเพราะม ัน ไม่ได้นี่ไอการเสนอพักคำว่าพักนบนี่นะมันสืบเนื่องมาจากความเชื่อด้วยเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดเอามาใช้สำหรับเราเนี่ยในโครงการนี้มันไม่ได้ร่วมไม่ได้แล้วจะมีอับดีหรือไม่ดีนี่มันก็ไม่ได้แล้วมันเหมือนกับเราเนี่ยนี่อับดีไอ้พูดเรื่องสันติภาพอันที่สามสุนทรเรา ว ัน นี้เขาเพิ่งเกษ ีย ณ วันนี้เขาเพิ่งเกษียณนี่ไหน มีก็เขาที่มันที่นี่นะสามวันเขาเป็นวันนึงเพื่อเกษียณเพื่อชิมการ นายก นายก ท่าน นี่ผมยังไม่รู้ว่าภาพนกกับความเชื่อมันเกี่ยวข้องกันยังไงมันมีสาเหตุจากที่ไหนตรงนี้ต้นแบบ อ้าวท่านไม่ได้ไปสู้ในสงครามโลกที่สองหรือครับพวกภรรยานักรบของญี่ปุ่นที่ไปสูญเสียที่สนามรบเนี่ยเขาก็ได้ภาพนกแล้วก็ไปปล่อยนกเนี่ยจะได้เรียกชีวิตของบรรดาสามีของเขาซึ่งเป็นความเชื่อของพวกญี่ปุ่นซึ่งตรงนี้นี่นะมันก็ย้อนกลับไปถึงความเชื่อของคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่แล้วว่าเขาเชื่อในสิ่งธรรมชาติในสิ่งวัตถุต่างๆนี่มันสะสมแล้วก็ซับซ้อนด้วยถ้าเราคนปกครองประเทศระดับเมืองไทยไม่มีที่ปรึกษาให้คำแนะนำในเรื่องแบบนี้นะผมว่าไม่ปกครองไม่ได้ไม่เชื่อนะไม่เชื่อมีนักวิชาการที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ยไปบอกเขาว่าผมไม่ชินทำไม่ได้ถ้าเขารู้ว่าทำไม่ได้เนี่ยก็คงไม่ทำนี่การนักวิชาการบางคนยังมาสะท้อนบอกว่าถ้ามีอดีตก็ได้มีคำถามไ หมอย่างน้อยก็คือมีบางคนเขาก็ใจผิดนะเพื่อที่ว่าวิธีการเดินเท้าลองเพื่อทำให้เกิดการตลาดใส่คือก็เห็นว่าในเรื่องของวิธีการมันไม่ยืดเยื้อเนี่ยนะที่ว่าเพื่อทำให้เกิดการ ตลาดอ๋อนี่ไม่เกี่ยวกับอะไรนี่ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นคดีไม่เกี่ยวเลยคดีนี้มีใครอ้างเลยอะไรนี้มันเป็นคดีที่อุลามะฮ์เขาขัดกันว่าคดีสอนยังไงนบีบอกว่าไม่มีการเอติการนอกจากธรรมศีลนะเขายึดตรงนี้อะไรนี้ไม่เกี่ยวเลยอะไรไม่เกี่ยวไม่มีก็สุดท้ายแล้วก็